NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. We moeten het enige alternatief in leven houden dat een politieke oplossing biedt voor zowel Israëliërs en Palestijnen, zei de Noorse premier. De Ierse premier verwacht dat er snel meer landen zullen volgen. Kort na de aankondiging maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. Vooralsnog erkennen 8 van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. Veel Nederlandse winkelstraten worden weer net zo druk bezocht als voor corona. Volgens de marktonderzoeker Locatus is er sprake van een forse opleving in steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch. En in de Amerikaanse staat Iowa zijn meerdere mensen omgekomen door een zware tornado. Er wordt nog naar andere slachtoffers gezocht. Het stadje Greenfield met 2000 inwoners werd grotendeels verwoest. En in de hoofdstad Des Moines braken windmolens doormidden die daarna in brand vlogen. In meerdere steden in Iowa waaide er puin door de straten. Het weer, het is bewolkt, lokaal wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt ongeveer 18 graden. Later op de middag en avond wel weer kans op buien. Morgen zonnige periode, ook stapelwolken en wat buien bij 17 tot 21 graden. ANWB verkeersinformatie op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsch en Damswin doe je nu 20 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. De A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er is maar een rijstrook open. De meeste vertraging nu op de A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder. Er staat 12 kilometer, kost je nu 50 minuten extra. Heeft daar een vrachtwagen zich vastgereden in de berm. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Dordrecht over de A15 en de A16. De A50 van Os naar Eindhoven. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Veghel en Sonnenbreugel is de weg afgesloten. Omrijden doe je via Os en Den Bosch over de A59 en de A2. Dan de A73 tot slot richting Nijmegen tussen Venray en Vierdingsbeek. Een kwartier vertraging door een ongeluk met 2 vrachtwagens. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Voormalig undercoveragent Marcel van der Ven is vandaag onze spraakmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Amper bijgekomen van Hunted into the Wild Vips heeft hij alweer een nieuw project. Samen met Gouden Strop-winnaar Willem Asman schreef hij een thriller over het undercoverwerk in de strijd tegen de misdadigers. Titel van het boek is De Prijs. En hoe hoog die prijs is, dat bespreken we zo meteen. Voor het Mediaforum alvast hier NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Morgen. Goedemorgen. Wij gaan vast wat rekken en strekken. Want de oppositie slijpt de messen voor het debat in de Tweede Kamer over het hoofdlijnenakkoord. Wilders is in dat debat de eerste spreker. Hij moet eigenlijk voor het eerst in zijn leven niet aanvallen in de politiek, maar verdedigen. Maar we beginnen in Stand.nl met de ongeveer 140.000 rijkste inwoners in ons land die relatief minder belasting dan andere werkenden betalen. De stelling is: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is natuurlijk heel vaak gegaan over inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid. Betalen. En dat komt door hoe de belastingregels in elkaar zitten. Ja, het is ook een heel verhaal. Ik vind het wel interessant om te vertellen. En door allerlei constructies die rijke mensen zelf gebruiken om zo weinig mogelijk te hoeven betalen. Betalen. Maar daarvan zien we dat het overgrote deel van het vermogen zit in de onderneming, in de familiebedrijven. Juist die vermogensongelijkheid, dat is wel een punt van aandacht, punt van zorg ook in Nederland. We hebben gezien wat de Heineken-familie voor trucages uitvoert. Dat is natuurlijk ook bepaald niet iets om trots op te zijn. Nee. Bent u dan ook miljonair? Nee. Wat doet u er dan? Ik ben multimiljonair. Spraakmaker Marcel van der Ven, om even de misdaadbestrijder in jou aan te spreken. Je ziet de verschillen tussen arm en rijk terug, helpt meerdere vlakken in de samenleving. En die vertaalt zich ook in de criminaliteit? Ja, zeker. Ik denk dat het gat tussen arm en rijk, als dat steeds groter wordt. Kijk, de armen die, als ik het even over de armen mag hebben, de minder bedeelden, die willen toch meekomen. Dus ja, het is toch wel makkelijk tegenwoordig om criminaliteit of criminele activiteiten te ontplooien. Dat verdient makkelijk. Dus ik denk dat die beweging wel gaande is, dat mensen makkelijker naar de criminaliteit overstappen om mee te komen in het hele geheel. Ja, dus er komt dat door die ongelijkheid mede. Ja, zeker. Ik denk ook zeker. En ook als je kijkt naar die ongelijkheid. Mensen die prachtige mooie spullen hebben. Die zich wel een mooi eten en een lekker etentje kunnen veroorloven. Mooie vakanties, mooie auto, kleding. Mensen willen daarin mee. Die willen dat ook. Mm-hmm. En dan zie je toch zeker bij de jeugd dat ze criminele activiteiten gaan ontplooien. Ja. Om dat geld binnen te halen. Maar zouden die er niet altijd al zijn? Ook als je meer zou nivelleren. Als de rijken iets meer belasting zouden betalen bijvoorbeeld. Dan blijft die drang toch naar rijkdom er nog steeds? Nou, dan denk ik dat er ook nog wel een groep afhaakt die het dan doen alleen voor het geld. Dus er zijn ook veel mensen die doen de criminele activiteiten voor status, voor aanzien, mm-hmm. spanning. Maar ik denk dat ook mensen wel gedwongen worden om soms een centje bij te verdienen. En die doen het dan op die manier. Ja. Hugo Lochtenberg, groeiende vermogens. Is dat iets wat je fascineert, dit onderwerp? Nou, het is altijd belangrijk om Nederland om erbij te zeggen in Nederland. Hè. Verhoudingsgewijs is in Nederland het verschil tussen rijk en arm relatief gezien klein, vergeleken met andere landen. Maar de vermogensongelijkheid, dus mm-hmm. het vermogen wat iemand heeft, dat is in Nederland relatief groot. Ja. Dus dat is wel belangrijk om mm-hmm. te zeggen. Dus de hoogste en de laagste inkomens bijvoorbeeld in Amerika zijn veel groter, die verschillen, dan hier. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een belangrijke nuance om altijd te maken. Ja. Maar dat is wel interessant inderdaad, want waarom wordt dat vermogen? Bijvoorbeeld omdat je uit een heel welgesteld nest komt, waar je zelf ook geen zak voor hebben hoeft te doen, enorme vermogens meekrijgt. En daar betaal je wel belasting over, maar verhoudingsgewijs niet zoveel. Daar zit iets onredelijks in, toch? Ja. Dat is niet naar basis van inspanning of prestatie of wat dan ook. Ja, het had heel ingewikkeld, hè, voor journalisten om uit te leggen hoe dat nou aan elkaar zit. Omdat je kunt één ding aanpakken als belastingstelsel bijvoorbeeld, om de rijken meer belasting te laten betalen. Maar het is zo'n ingewikkeld stelsel. Terwijl dat vermogen inmiddels is relatief heel makkelijk uit te leggen, hoor. Als je dat is makkelijk uit te leggen, maar dit is meer dan dat. Het gaat ook om ondernemers, over winstbelasting en over dividendbelasting. En ja, nee, zeker. Dat maakt het uiteindelijk heel complex. Maar dat verschil in vermogen is niet zo moeilijk. Nee, daar begint het mee. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Martijn Veerman is het eens met de stelling. De stelling is: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Van een kale kip kun je niet plukken, dus lijkt me dit wel terecht. Het probleem is dat wanneer je een keer geluk hebt, het meteen meer dan een derde moet afdragen aan de staat. Iljitsch van Beinem reageerde in onze community en zegt: wat heb je aan goed ondernemersklimaat als die ondernemers dan hun werknemers slecht behandelen en nauwelijks belasting betalen? Sowieso moet de erfbelasting flink omhoog, want als je dan toch belasting moet betalen, dan liever na je dood dan bij leven. Maar de populistische tegenzin hiertegen is enorm. Gaan we naar Gerard Meuse, hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we hebben het nu dus over winstbelastingen en over geld dat ondernemers graag oppotten in hun bedrijf om het vervolgens met meer belastingvoordeel aan zichzelf uit te keren. Hoe zit dat nou in elkaar? Ja, het wordt al snel ingewikkeld. Ik zal het proberen eenvoudig te houden. Mm-hmm. Dus zeg maar, het particuliere vermogen, dat is in de inkomstenbelasting belast in box 3. Nou, daar geldt een fictief rendement. Dus als dat rendement, werkelijke rendement, hoger is, dan hoef je over dat meerdere geen belasting te betalen. Mm-hmm. En ondernemers die met hun eigen BV's, die vallen in box 2. En daar geldt het werkelijke inkomen. Maar die ondernemer die kan zelf beslissen of hij dividend uitkeert of niet. Ja. Die keert dus geen dividend uit. En dan heb je in box 2 een inkomen van 0. Ja. Dus je kunt een beetje spelen met die boxen zoals ze ingericht hebben. Ja. Ja, dus je kunt in box 2 je winst oppotten en niet uitkeren. En dan betaal je geen inkomstenbelasting. Ja, maar het is om een reden op die manier georganiseerd. Want het idee is natuurlijk, ja, dan kun je je winst in het bedrijf houden. En dat kun je dan vervolgens bijvoorbeeld investeren in je bedrijf. Ja, ja, maar iedereen snapt natuurlijk wel dat op een gegeven moment, daar zit een soort natuurlijke grens aan. Als je veel winst maakt, ja, natuurlijk heb je dan een deel nodig om te herinvesteren. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk overtollig vermogen. Mm-hmm. En waar dat zien we dus nu. En dat ga je beleggen. Ja, en dat zie je dus nu. Dat hebben heel veel ondernemers gedaan. Waardoor ze dus veel rijker zijn geworden en dus ook minder belasting hebben betaald. Ja. Hoe groot is die groep nou eigenlijk? Waar we het over hebben. Er wordt een beetje gezegd in studies. Het gaat dan om 1% van de werkende bevolking. Dus ongeveer, het zijn dan een beetje de 140.000 rijkste inwoners van Nederland. Mm-hmm. Ja, en als zij nou, want het idee van het Centraal Planbureau die dit onderzocht heeft, hoe dit zit. Het idee is om dit aan te pakken om bijvoorbeeld een groter deel van de winstbelasting direct te gaan heffen. Daarmee zou je het meer gelijk gaan trekken. Is dat dan een oplossing waar we wat aan hebben? Hoeveel levert ons dat op? Heeft u enig idee? Ja, nou ja, dan zou je natuurlijk moeten zeggen van ook voor die mensen in box 2 geldt gewoon een fictief inkomen. Mm-hmm. Net als voor de particuliere vermogensbezitters. Dat zou een oplossing kunnen zijn. En dat levert natuurlijk al gauw enorme bedragen op. Ja. Maar tot nog toe ja, hebben alle kabinetten dat niet voor elkaar gekregen. En waarom niet? Wat is het nadeel daarvan? Nou ja, dan treed je natuurlijk in de vrijheid van de ondernemer om wel of geen winst uit te keren. Dat is het grootste nadeel. Eigenlijk via een regel, we doen net alsof je die winst hebt uitgekeerd. Ja. En dat is natuurlijk een beetje tegen het vrije ondernemersklimaat. Duidelijk, dank u wel. Gerard Meusen was dat, hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit. Egbert Bos belde ons vanmorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen nog. U wilt een lans breken voor ondernemers, hè? Ja, kijk, ik heb zelf wat ondernemingen gehad. Onder andere een grote elektrozaak, importeur van een energiedrank en een hotel, restaurant. En inmiddels ben ik ondernemer een beetje in rust. Niet helemaal, want ik zit wel te vrachtwagen voor de gezelligheid. Maar wat ik over het algemeen vind, is dat ondernemers die dan een BV hebben of een onderneming, zeg maar, dat die op dat moment wat minder belasting betalen. Maar dat zit inderdaad allemaal, zoals al eerder genoemd, ook vaak in de zaak om op lange termijn weer te investeren. Mm-hmm. En want bij banken krijg je ook vaak tegenwoordig geen euro. Dus je kunt het beter zelf financieren. Daarnaast is het zo dat als een onderneming stopt met een BV of een bedrijf stopt ermee en de BV ook, moet je alsnog afrekenen. Dus het voordeel van wat er toen een BV als voordeel had, dat heeft later weer een nadeel. Dus dat werkt toch tegen elkaar. Dus dat kun je tegen elkaar wegstrepen. Mm-hmm. Dus dat is nummer één. Daarnaast, als we het hebben over de heffingen van vermogensbeheer, nou, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Want als mevrouw, de dochter van de landsbekende bierbrouwer, die 12,6 miljard aan vermogen heeft, nou, ik denk als er een miljardje minder is, dat ze het ook niet merkt. Dus als je daar wat geld gaat weghalen, dat lijkt me een goed idee. Voor de minima zou ik juist helemaal geen belasting meer heffen. Want uiteindelijk betalen die dan toch wel belasting als je naar de supermarkt toe gaat, of naar de benzinepomp, of een pakje sigaretten gaat halen. Dus ik denk dat de verdeling anders moet zijn. Die middenklasse ondernemers zou ik zo laten. Het MKB, de hele grote jongens ondernemers ook niet aanpakken. Maar die gaan allemaal verhuizen naar het buitenland. Dus heb je ook geen inkomen. Ik zou meer op het vermogenbelasting kijken, mm-hmm, naar de privépersonen. Ja, en het idee van het Centraal Planbureau om een groot deel van de winstbelasting direct te heffen, wat had dat voor u betekend? Nou, dan hoef je dus, dan ga je dus niet meer investeren. Want dan ben je de winst alweer kwijt. Nu kun je nog reserveren. Denkt u dan ook dat als ze dat gaan doen, dat dat echt het ondernemersklimaat aan zou kunnen tasten in Nederland? Ja, ja, 100%. Ik denk dat er zelfs nog weer misschien de postbusfirma's gaan naar buitenland. Ierland ook is zo'n paradijs. Je moet gewoon oppassen dat soort bedrijven niet weggaan, want dan heb je helemaal geen inkomen aan belasting. Dank u wel, Egbert Bos. Frans Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen. Fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. Zometeen natuurlijk het debat over het hoofdlijnenakkoord. Dat nieuws dat de rijksten in Nederland veel minder belasting betalen dan mensen met middeninkomens, dat is vast een punt voor u dat u straks in gaat brengen. Ja, absoluut. Absoluut. En het kleine beetje extra wat we gevraagd hebben van aandeelhouders, dat draait deze nieuwe coalitie terug. Ja, dan span je het paard achter de wagen. Dan maak je de verdelingen, maak je werken, mm-hmm, nog steeds duurder en kapitaal goedkoper. En dat, ja, is precies de omgekeerde beweging die, ja, nodig is. U heeft het over box 2, hè? Daar was een verhoging naar 33%, die wordt teruggedraaid naar 31%. Ja, precies. En u zegt dat is geen goed idee. Nu gaat het om een relatief kleine groep, hè? Jawel, maar in een land gaat het ook om solidariteit. Om te laten zien dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan is het niet altijd per se om hoeveel geld je ermee ophaalt, maar dat je laat zien dat je van iedereen een eerlijke bijdrage vraagt. Dat is ontzettend belangrijk voor, ja, de maatschappelijke samenhang, voor het vertrouwen in elkaar. En je ziet dat mensen, een derde van de Nederlandse huishoudens komt niet rond. En vier partijen beloven, we gaan het minimumloon verhogen. Ze doen het niet. En ze gaan wel de belasting verlagen op aandelen. En dat, ja, is fout. Dat is gewoon een foute beweging. Maar de vraag is dan natuurlijk, moet je dan ondernemers meer gaan belasten? Ik bedoel, het MKB bijvoorbeeld is natuurlijk nog steeds de grootste banenmotor van Nederland. Die, zeker, heb je ook nodig. Die heb je hartstikke nodig. Maar tegelijkertijd worden er grote winsten gemaakt. En tegelijkertijd worden ook vermogen opgebouwd waarvan men zegt dat houden we vast, zodat we later kunnen investeren. Maar in feite is het gewoon inkomenstoeneming. Daarom zegt het Centraal Planbureau ook, we moeten dat anders aanpakken. Ik ben dat heel erg met het Centraal Planbureau eens. En zo zit het ook met de aandelen. Men koopt eigen aandelen in om aandeelhouders douceurtjes te geven, niet om de onderneming sterker te maken. Ja. En dat je dat dan gaat belasten lijkt me heel logisch. Dat zijn mensen die het echt kunnen hebben, hoor. Ja, tegelijkertijd zegt Egbert Bos net, nou, ik denk dat mensen het land gaan verlaten. Om die reden. Ja, dat, Dat schrikbeeld wordt altijd opgeroepen, maar ondernemers blijven in een land om verschillende redenen. Ook om het algemene klimaat. Als er veel stakingen komen, omdat het heel erg oneerlijk is, dan gaan ondernemers daar ook last van krijgen. Als we onder invloed van de PVV de grenzen dicht gaan gooien, met de rug naar het buitenland gaan staan, ja, dat is een veel belangrijker aspect voor ondernemers dan de vraag of ze iets meer belasting moeten gaan betalen. Waar gaat u dan voor pleiten? Wat is het totale pakket? Want dit is natuurlijk één onderdeel wat nu genoemd is door het CPB. Nou ja, kijk, wij hebben in ons verkiezingsprogramma voorgesteld om in ieder geval kapitaal zwaarder te belasten. Dat is een algemene stelling. Die gaan we uitwerken op verschillende gebieden. Ik vind dat mensen die handelen in aandelen mogen daar best belasting over betalen. Want die handel in aandelen is een manier geworden om aandeelhouders te spekken. Ik vind ook dat kapitaal zwaarder belast kan worden. Want je verdient veel meer met kapitaal dan met arbeid. Dat is oneerlijk. Die oneerlijkheid moet er echt uit. Ja, ik hoor toch alweer de nieuwe topman van ASML op de deur kloppen straks van de Binnenhof. Ja, maar die heeft hier heel weinig last van. De topman van ASML moet gewoon goede mensen krijgen die in zijn bedrijf kunnen werken. Daar wil hij ook best voor betalen, wil hij ook best belasting voor betalen. Mm. Maar dan moet je natuurlijk niet de subsidie op wetenschap schrappen zoals deze coalitie. Nee, maar goed, die ASML was natuurlijk een beetje de voorloper, of moet ik het zeggen, de spreker namens de ondernemers die klaagde over het vestigingsklimaat in Nederland, dat zo hard achteruit was gegaan de afgelopen jaren. Vandaar dat ik dat zo benoemde. Maar dank u wel, Frans Timmermans, voor uw tijd. Sander Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Vrij Nederland en van huis uit economisch journalist. En we kennen jou natuurlijk als schrijver van het boek Fantoomgroei. Wat vind jij van onze stelling? De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Vertel. Nou, kijk, het is, kijk, in essentie, als je gewoon dit onderzoek leest, het is natuurlijk gewoon niet eerlijk. Hè, dat mensen met een gemiddeld inkomen 40% van het inkomen aan belastingen betalen. En de allerrijksten op 28% kunnen landen. He, dus dat je gewoon naarmate je meer geld hebt, minder belasting betaalt. Mm-hmm. Dat is precies wat Frans Timmermans zegt. Dat is natuurlijk heel slecht voor de belastingmoraal. En we moeten allemaal belasting betalen. En je moet het gevoel hebben als belastingbetaler dat iedereen zijn eerlijke deel bijdraagt. Ja. En dat is nu uit dit onderzoek blijkt dat het niet het geval is. En ik zat net te luisteren naar jullie gesprek. Hey, je zegt ja, ondernemers, kijk. Nederland is een MKB-land, alleen het overgrote deel van de MKB'ers behoort natuurlijk niet tot die rijkste 1%. Hè? Dus we hebben het hier wel over een specifiek heel klein groepje hele rijke ondernemers en niet over de gemiddelde ondernemer. Dus dat is wel goed om het onderscheid te maken. Ja, maar goed, als je natuurlijk een belastingmaatregel gaat aanpassen, dan wordt dat generiek, toch? Hoe kun je dat oplossen? Nou, volgens mij, als je naar die studie kijkt van het Centraal Planbureau, dan zie je dat het vooral gaat om ondernemers die zoveel geld verdienen in een onderneming, dat ze dat geld kunnen oppotten in hun BV. Ja. Dus geld dat ze eigenlijk niet nodig hebben om aan zichzelf uit te keren. En de gemiddelde MKB'er heeft die luxe helemaal niet. Maar hoe bepaal jij dan wat te veel oppotten is? Want je hebt nou eenmaal ook gewoon een spaarpot nodig. Ik bedoel, we hebben allemaal corona gezien. Het is fijn dat ondernemers spaargeld in een onderneming hebben zitten. En als er geen pandemie is, dan wel voor investeringen voor de toekomst. Ja, natuurlijk. Maar dat geldt toch in principe ook voor werknemers. Die hebben natuurlijk ook een spaarpot nodig voor als ze een baan verliezen of als er tegenvallen zijn. Dus volgens mij is het principe zou moeten zijn dat iedereen naar rato belasting betaalt. Dat iedereen naar rato bijdraagt aan de samenleving. Want uiteindelijk, je kan ook alleen maar geld verdienen als ondernemer als we collectief een aantal zaken goed regelen. Als je een supermarktondernemer bent, je kan geld verdienen omdat er goede wegen liggen. Dat er mensen opgeleid zijn, dat je stroom kan krijgen. Dus al die dingen die je nodig hebt om geld te verdienen, die betalen we collectief. Dus dan is het ook heel redelijk dat iedereen daar een eerlijk deel aan bijdraagt, zodat die voorzieningen er zijn. En als je Nederland vergelijkt met pakweg Bangladesh, dan kan je in Nederland gewoon makkelijker geld verdienen als ondernemer, omdat we collectief veel meer goed geregeld hebben. En dat zou je ook moeten doorbelasten aan iedereen op een eerlijke manier. Dankjewel, Sander Heijnen. Gaan we naar Kees Honselaar. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ervaringsdeskundige en belde ons, want u heeft uw pensioen in een BV zitten. Wat vindt u van de stelling? Nou, ik vind de stelling waardeloos. Kijk, ik ben inderdaad een van die overgrote meerderheid van MKB'ers die gewoon een bedrijf heeft gehad. Ik heb in mijn management BV feitelijk kapitaal zitten, maar dat is mijn pensioen. En de belastingdruk op dat pensioenkapitaal is al 50%. Meer dan. Hè. Ik betaal vennootschapsbelasting en ik betaal als ik de uitkeer ook nog winstbelasting. Dat betekent dat ik dus op mijn pensioenkapitaal al sowieso meer belasting betaal dan iemand die in loondienst is. En dan wordt er gekeken naar de hoeveelheid geld die erin zit. En dan zeggen ze, nou, je bent stinkend rijk. Maar het is niet zo als je dat vergelijkt met het pensioenkapitaal wat iemand in loonies opgebouwd heeft. Dan is dat gewoon gelijkwaardig. Ja, dat... En om dat dan extra af te romen, om te zeggen, nou, sterkste lasten moeten de zwaarste... Mm-hmm. Sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat klopt dus gewoon niet. Er wordt verkeerd naar dat kapitaal van die MKB gekeken. Nou, het klopt niet voor iedereen. Dus het klopt alleen dus voor, die kleine groep, zullen we maar zeggen, van 140.000 ondernemers. En daar zit er misschien ook wel een beetje de pijn. Hoe los je dat nou op? Want er is een hele grote groep collega's van u, als ik het zo maar even zal noemen. Ja. Die onnodig oppotten, dat lekker gaan beleggen wellicht, dikke winst opmaken. Nou, dat is heel mooi dat u dit zegt. Kijk, je pensioen van iemand in loondienst, dat wordt ook belegd. En dat moet winst maken om een waardevast pensioen te kunnen krijgen. Ja. En in de toekomst is je euro minder waard dan nu. Dus je moet wel rendement maken. Uh-huh. En dat geldt voor die MKB'er net zo. Ja, als die MKB'er een miljoen heeft, en dat is dan heel veel in de ogen van heel veel mensen, dan moet die rendement maken om een redelijk pensioen te hebben. En als je dat even afzet tegen bijvoorbeeld iemand in de Tweede Kamer die hierover nadenkt, die bouwt 1,5 tot 2 miljoen pensioenkapitaal op. Uh-huh. Ja, en die bouwt dat belastingvrij op. Als ik rendement maak op mijn pensioenkapitaal, dan gaat er sowieso al vennootschapsbelasting vanaf. Daar begin ik al mee, 35%. Ja. En dan vervolgens, als ik het uitkeer, gaat er nog een keer belasting vanaf. Ja, zoals ik zei, dus u zit misschien dan aan die onderkant, zal ik maar zeggen, en niet aan de bovenkant, bij die allerrijkste. Maar als je dan dat onderzoek ziet, dan zie je dus dat die allerrijkste ongeveer 28% belasting betalen. En voor werkenden is er een belastingdruk van 40%. Dat is echt wel een groot verschil. Dus dat zou je dan natuurlijk wel aan kunnen pakken. Maar dan moet je wel eerst naar de getallen kijken. Want die 28% is dat op het moment dat ze uitkeren, of is dat ook inclusief de winstbelasting, de vennootschapsbelasting die er van tevoren al afgehaald is? Ja, dus u zegt, u moet goed naar het belastingstelsel kijken en houd rekening dus ook met ondernemers zoals u. Ja, en dat is het merendeel. Het merendeel van de MKB'ers zijn niet rijk, hebben met heel hard werken, hebben die wat kapitaal in een BV opgebouwd. Mm-hmm. Dat is voor hun oude dag, dat is hun pensioen. Ja. En dat moet belegd worden om later ook een goed pensioen te hebben. Dank, Kees Honselaar. Erik Sings, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Ondernemend Nederland, oud-VVD-Kamerlid ook. Onze stelling vandaag, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Bent u daarmee eens? Ja, over het algemeen ben ik het daar wel mee eens. Maar dan heeft een dergelijke stelling toch wel enige toelichting nodig. Dus ik begrijp dat als je heel veel verdient, dat je ook moet bijdragen aan Nederland, als mooie land. Maar je moet wel altijd even in redelijkheid en billijkheid kijken, ook naar cijfers die dan gepresenteerd worden, waarbij verondersteld wordt dat een bepaalde groep niet voldoende betaalt. Ja, van hoe kijkt u naar die cijfers? Nou, ik heb allereerst gekeken wanneer de periode beslaat waar het rapport op slaat. Dat is in de jaren 2011 tot en met 2019, zo las ik. Dus vaak als je zo'n rapport leest, kom je er ook achter dat het een beetje mosterd na de maaltijd is. Want we leven nu in 2024. Dus de wereld ziet er allicht weer anders uit. Zeker na een coronacrisis, een energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. En je ziet zelfs in die periode van 2011 tot 2019... dat in feite de toppositie van de 100% mensen die daaronder vielen, dat die al gezakt is naar 65% in 2019. Dus daar is al een ontwikkeling in dat ik denk, joh, waar hebben we het nu eigenlijk nog over? Maar betekent dat dan, want we hebben het over die groep van 140.000 mensen, is die groep kleiner geworden, denkt u inmiddels? Dat staat ook inderdaad in het onderzoek beschreven, dat we in ieder geval niet meer in die top zitten en dat er ook fluctuaties in zitten. Ja. Dus ik zou willen voorstellen dat u het rapport een keer goed doorakkert en dan komt u erachter wat voor een opgeblazen verhaal dit is. Ja. Ja. Wat betekent dit nou? Want we horen verschillende meningen als het gaat over het vestigingsklimaat. De een zegt, ja, ondernemers zullen het land verlaten. De anderen zeggen, nee, het loopt zo'n vaart niet. U zit aan de kant, ze zullen het verlaten. Nou, moet u luisteren. Onze groep Ondernemend Nederland bestaat met name uit branches die niet beursgenoteerd zijn. Dus bedrijven, kleinere bedrijven, die bikkelhard moeten werken om te zorgen dat er in ieder geval brood op de plank komt. Die hebben enorm slechte jaren achter de rug. Dus ik ga niet direct opkomen voor die hele grote bedrijven. Maar aan de andere kant is het wel zo, als je geen grote bedrijven hebt, dan hebben de kleine bedrijven geen middelen van bestaan. Kijk naar bedrijven die inmiddels vertrokken zijn uit Nederland. Kijk naar Shell, kijk naar Unilever. Maar kijk ook naar de bedrijven die aangegeven hebben dat ze eigenlijk Nederland wel willen verlaten vanwege het vestigingsklimaat wat steeds minder wordt. We moeten gewoon een keer ophouden met die jaloezie die we dan kennelijk tonen aan een groep die kennelijk veel geld verdient. Maar die investeren ook in Nederland, in ons mooie land, waardoor ook die kleinere bedrijven een boterham kunnen verdienen. Ja, en natuurlijk, ze investeren niet allemaal. Sommige potten het dus op voor zichzelf. Dat is een beetje de kritiek uit het rapport nu. Sorry, ik viel even weg. Wat zegt u? Ik zeg, ze investeren het niet allemaal weer in Nederland. Dat is natuurlijk ook het probleem. Sommigen potten het voor zichzelf op. Dat was ook de kritiek nu in het rapport van het CPB. Ja. Nee, maar zelfs sterker nog. Kijk, wat ik al aangaf, het zijn cijfers tot en met 2019. We leven nu in een wat andere tijd. Kijk, oppotten is nooit verkeerd, omdat je dat natuurlijk ook nodig hebt om slechte tijden door te komen. En dat geldt ook voor kleinere bedrijven. Die doen dat ook. En kijk, natuurlijk moet je altijd kijken in redelijkheid en billijkheid of er een hele grote oneigenlijkheid is. Maar ja, ik las dit grote bericht in de Volkskrant. Ik heb vervolgens het rapport gepakt. En toen denk ik, ja, als inderdaad het bericht zo gebracht wordt, dan denk je, dit zit goed mis. Maar als je even wat dieper inzoomt, valt het allemaal erg mee. Dank u wel, Erik Ziens was dat, voorzitter van Ondernemend Nederland. Jeroen van Wensen is van EW Magazine, journalist. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. De stelling, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Heb je het meegeluisterd eigenlijk met Erik Ziens? Voor de helft. Ja. En ik ben het eens met de opmerking dat, dat er wordt gezegd, gedaan alsof oppotten in de onderneming, alsof dat iets heel ergs is. Maar dat is juist echt van het grootste belang van een ondernemer. Hè. Dat, ik geloof dat de heer Ziens dat ook al zei, van let op, er is ook nog een coronacrisis geweest en een energiecrisis. Dan heb je die middelen echt nodig. Ja. Maar ik heb ook het gevoel dat hier een aantal zaken door elkaar lopen. Want ja, ondernemers moeten natuurlijk geld oppotten in hun zaak. Maar er zijn dus ook ondernemers die zoveel winst maken en zoveel oppotten in het eigen bedrijf. En het dan vervolgens zo aan zichzelf uitkeren dat ze hun belastingdruk verlagen. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus hoe los je dit nou op? Hoe bedien je beide partijen, zou je willen zeggen? Nou, eigenlijk los je dit niet op. Want dit is de vraag waar eigenlijk niemand een antwoord op heeft. Waar eindigt het ondernemersvermogen? Dus waar eindigt het vermogen dat je echt nodig hebt voor je onderneming? En waar begint, zeg maar even, in de Nederlandse situatie dan het gebruiken van de onderneming als fiscale vluchtheuvel? Je ziet het ook in het buitenland. Overal worstelt men met die vraag. En die is gewoon heel erg moeilijk te beantwoorden. Je zou eigenlijk moeten zeggen, dat moet je oplossen aan de voorkant. Hè? Dus de, zeg maar, de echte puissant rijken in deze wereld zijn dat dan vooral doordat ze gigantisch veel marktmacht kunnen opbouwen en daardoor dat die ondernemingen daardoor gigantisch rijk worden. Maar dan heb je het echt over de Elon Musk en de Amazons van deze wereld. Hè? Maar als je het hebt over die MKB'ers, hè, is er dan door slimme economen echt geen enkele verhouding te verzinnen tussen wat de omzet van een bedrijf is, de winst die een bedrijf maakt en de hoeveelheid geld die je mag oppotten om die termen even te hanteren? Nee, daar is niet echt een goed antwoord op. Je hebt wel een aantal. Men kijkt wel eens naar het Scandinavische model, heet dat dan, waarin wordt geprobeerd om zo'n onderscheid te maken. Maar je merkt toch dat lastig is om te kopiëren, ook weer naar de Nederlandse situatie door allerlei zaken. Wat dat betreft vind ik het CPB-rapport dat vandaag is gepresenteerd, dat heeft ook drie aanbevelingen en die blinken uit in de eenvoud. En de belangrijkste is, verhoog gewoon het CPB-tarief een beetje. En dat zou ik echt, dat is gewoon dus de winstbelasting. De vennootschapsbelasting, ja. En net is aan de voorkant al een beetje opgelost. En dan zijn er nog wat andere dingen die ook relatief eenvoudig zijn in te voeren. Mm-hmm. Dat ondernemers niet aan zichzelf kunnen lenen, dat maar heel beperkt kan. Daarmee dwing je ook al wat meer belastingheffing af. En dan haal je al redelijk grote angel eruit. Dankjewel, Jeroen van Wensen van EW Magazine. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Wie vaak de A12 Den Haag in de richting van Utrecht neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 2 juni tot 1 juli is de A12 van Moordrecht tot knooppunt Oude Rijn 4 weekenden en 10 nachten volledig afgesloten. Daarnaast zijn op 11 doordeweekse dagen 2 rijstroken minder beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd tot meer dan een uur. Het is sowieso te slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Cabaretier en juryvoorzitter Vincent Bijlo maakt zometeen de nominaties voor de zilveren reismicrofoon bekend. Zeg maar gerust de Oscars in Radioland. Dat wordt spannend. Net als het debat over het voorlopige regeerakkoord, dat gaat beginnen. Meer daarover nu in het NOS-journaal met Casper Meijer. Over een kwartier begint in de Tweede Kamer het debat over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Verwacht wordt dat de oppositiepartijen het willen hebben over het verloop van de formatie. Sommige partijen vinden dat het chaotisch ging. En ook zal het gaan over de zoektocht naar een nieuwe premier. Daarnaast wordt verwacht dat het zal gaan over de doorrekening van het Centraal Planbureau. Die zien naast een voorzichtige toename van de koopkracht ook veel onzekerheid over de haalbaarheid van de plannen. PVV-leider Wilders heeft straks als eerste 5 minuten spreektijd. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers van de landen aangekondigd. De Noorse erkenning is op 28 mei, zegt de Noorse premier. Journalist Ruben Wissing. Hij roept daarmee formeel op tot een twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. En volgens de Sociaaldemocraten is dit noodzakelijk voor vrede in het Midden-Oosten. Want hoewel hij de terroristische daad van Hamas op 7 oktober sterk veroordeelt, is erkenning volgens de Noorse regering de enige weg naar vrede en normalisering. De eerste premier verwacht dat er snel meer landen zullen volgen. Kort na de aankondiging maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. Vooralsnog erkennen 8 van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. De rijkste 1% van Nederland betaalt structureel het minst belasting, heeft het CPB berekend. De samenstelling van de inkomens is anders, waardoor deze mensen onder een andere belasting vallen. Hoe hoger het inkomen, des te vaker mensen een inkomen hebben uit een onderneming, zegt het CPB. Een zogenaamde besloten vennootschap. Dat in winstinkomen valt onder de vennootschapsbelasting. Dat is een stuk lager dan wij met z'n allen gewoon in de inkomstenbelasting betalen. Het inkomen steeg in 10 jaar voor bijna iedereen met 4-8%. Maar bij de allerrijkste was het 70%. Veel Nederlandse winkelstraten worden weer net zo druk bezocht als voor corona. Volgens marktonderzoeker Locatus is er sprake van een forse opleving in steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch. Maar de toegenomen drukte zegt niks over de omzet van de winkels in de straat. In de Amerikaanse staat Iowa zijn meerdere mensen omgekomen door een zware tornado. Er wordt nog naar meer slachtoffers gezocht. Het stadje Greenfield met 2000 inwoners werd grotendeels verwoest. Bij een explosie en een korte brand vannacht in Den Haag zijn 2 mensen gewond geraakt nadat ze rook hadden ingeademd. Rond 2 uur ging het explosief af bij een voordeur van een portiekflat. Een aantal woningen raakte beschadigd. Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen. Dat toont een nieuw dashboard van natuurkennisinstellingen. Op een VN-top in 2022 hebben bijna 200 landen afspraken gemaakt om de wereldwijde achteruitgang in biodiversiteit te stoppen. Deze doelen zijn bijvoorbeeld het beschermen van 30% van het land- en wateroppervlak en het terugbrengen van het gebruik van pesticiden. Maar als er niets verandert aan het beleid in Nederland, wordt hier geen enkel van de 14 doelen gehaald. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Volgens hem is Polen een doelwit van de Russische geheime diensten omdat het land een belangrijke rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. Correspondent Christiaan Pauwen. Hij zei in eerste instantie, we kunnen ervan uitgaan. Vervolgens corrigeerde hij zichzelf en zei hij, nou, we volgen aanwijzingen dat die diensten daarachter zouden zitten. En dat is toch wel een hele vergaande uitspraak. De Poolse politie pakte gisteren 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Dan het weer nog. Het is bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door bij een graad of 18. Later op de middag en vanavond weer kans op buien. Morgen zonnige periode, maar ook stapelwolken en wat buien bij 17 tot 21 graden. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Een hele goede morgen. Nou, er staat nog zo'n 50 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven loopt het vast door een ongeluk. Tussen Nederweert en Valkenswaard staat 9 kilometer. Oponthoud is 35 minuten. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder. Dan staat er een vrachtwagen vast in de berm. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Dordrecht over de A15 en de A16. De A50, Os-Eindhoven, die is helemaal afgesloten tussen Veghel en Sonnenbreugel vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Den Bosch over de A59 en de A2. En tot slot de A73 in de richting van Nijmegen tussen Venray en Vierlingsbeek. 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Geert Wilders als leider van de verdediging in het debat in de Tweede Kamer. Het is weer eens wat anders. En de nominaties van de zilveren reismicrofoon, de radioprijs die elke maker wil winnen, die gaan we bekendmaken in gezelschap van Hugo Lochtenberg, onderzoeksjournalist bij NRC. Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland en Net Binnen. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Marcel van de Ven, voormalig undercover agent. De Oscars voor radiomedewerkers, zo zou je de zilveren reismicrofoon prima kunnen noemen. Bij ons is juryvoorzitter Vincent Bijlo. Vincent, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, Roos. Jij gaat de nominaties nu bekendmaken. Vertel het, welke 3 zijn het geworden? Ja, er zijn 3 geweldige nominaties. Namelijk als eerste de Concertzender. Concertzender al 40 jaar... een enorm station wat van alles laat muziek doet die de publieke omroep laat liggen. Ze hebben onlangs een jazzzender gelanceerd zelfs. World of Jazz. En ja, het is een fantastisch station waarin je een leven lang naar allerlei soorten genres muziek kan luisteren. Dat het bestaat is waanzinnig mooi. Echt heel goed. De tweede, dat is een podcast, Annex Radio-uitzending Mina en Mevrouw. En die is gemaakt door Maartje Duin, dat is van de VPRO. Gaat over Maartje's eigen familie. Hadden een van adel. En die hadden een mevrouw in dienst. De mevrouw heette Mina. En de mevrouw was de mevrouw van de familie. En de verhouding tussen haar en Mina wordt onder de loep genomen. Het is een geweldige podcast waarin ook ja, dat gewoon de hele cultuur, die twee culturen tegen elkaar worden afgewogen. En de derde nominatie betreft de zelfmoordshow van Kink. Dat klinkt enigszins luguber. Maar dat is een prachtig programma dat ze hebben gemaakt over ja, wat preventie, wat je kunt doen tegen mensen die in de put zitten, depressies. Het komt natuurlijk vaak voor dat mensen een eind aan hun leven maken en dat vrijwel niemand dat ziet aankomen. Dat heb je natuurlijk heel vaak. Dus dit programma, dat zoomt ontzettend in op wat we daaraan kunnen doen. Signalen geven, hulp geven, maar alles waanzinnig goed bespreekbaar. En door Tim Op het Broek gemaakt. En dat is ook sowieso al een waanzinnig goede discjockey. En ja, hij heeft dat heel mooi gedaan. Nou, een mooi divers palet zou je kunnen zeggen, Vincent. Ja, zeker. Ja, de concertzender Mina en Mevrouw, de podcast en de zelfmoordshow van Kink. Er is ook nog een eervolle vermelding, hè? Naar wie gaat die? Ja, dat is een interview. Dat heeft de 3FM-DJ Wijnand Speelman gemaakt met Anjo. En Anjo was ALS-patiënt. Hij kende hem van Series Request, want daar ging de opbrengst naar de ALS, naar de voorkoming van het onderzoek naar ALS. En hij heeft, bijna het spel, heeft die man geïnterviewd op de laatste dag van zijn leven. Dus enkele uren na dat interview zou de euthanasie gaan plaatsvinden. Is ook plaatsgevonden, heeft ook plaatsgevonden. Maar dat is natuurlijk een ja, ongelooflijk merkwaardig moment. Ja, heel beladen ook beleefd. En indrukwekkend. Ja, ja, en om zeer die reden dus een eervolle vermelding naar 3FM-DJ Wijnand Speelman. Dan voor de ere zilveren reismicrofoon zet ik heel even een muziekje aan. Ja, hè? Ja, want welk evenement krijgt hem? Dat is de Top 2000. Ja, de 25e editie, hè? Precies. Ja, ja, 25 jaar al en een waanzinnig radiomonument. Dit jaar hadden ze ook weer luistercijfers die alles braken. En dat is, ja, dat is zo'n hoe Nederland samen is met de radio op tussen kerst en oud en nieuw. Het is een traditie. Er zijn mensen die geloven dat dat al sinds het begin van de radio zo is. Ja. Dus het is bijna al kerst, die hele Top 2000. Zo ingeburgerd en geworteld is het al. En daarom dus de ere zilveren reismicrofoon voor de Top 2000. Dankjewel, juryvoorzitter Vincent Bijlo. Ja, ik zei het al, het is een beetje een divers palet aan genomineerden. En Marcel, ik begin even met jou, de Top 2000. Ben jij een vaste luisteraar? Absoluut. Ieder jaar, ja. Zeker weten, hij gaat aan en hij gaat niet meer uit. Ik reis soms zelfs een extra rondje in de auto bij een goed nummer. Echt? Ja, serieus. Ik blijf recht naar luisteren, ja. Vanaf het begin. En stem je ook zelf mee? Breng je nummers in? Nee, dat doe ik niet, eigenlijk. Maar dat is gewoon laksigheid van me. Want zodra die begint, gaat die aan de radio. En zowel thuis, auto, ik luister overal, ja. Ja. Mark, heb jij al een favoriet in het lijstje staan die voorbij horen komen? Ik zal even de genomineerden weer even opnoemen. De concertzender, podcast Mina en Mevrouw en de zelfmoordshow van Kink. Voor ieder wat wils. Precies, naar wat je zegt, heel diverse appels en peren zou je ook kunnen zeggen. Als je hieruit moet gaan kiezen om er eentje uiteindelijk uit te halen, lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Dus echt een favoriet. Heb ik niet. Nee, ik ben wel nieuwsgierig naar de aantal. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet alles gehoord wat er genomineerd is. Dus dat moet ik zeker nog een keertje doen. Ja, het is sowieso allemaal de moeite waard. Hugo? Ik wil de jury niet beïnvloeden, maar de podcast van Maartje Duin is zeer de moeite waard. Mina en Mevrouw. Dus zeker, dat is heel goed gemaakt. Daar echt gaat jouw stem naartoe. We gaan naar de mediamomenten. Zo meteen natuurlijk aandacht, hè, natuurlijk over dat voor dat hoofdlijnakkoord in de Tweede Kamer, dat debat. Eerst wat jullie zelf is opgevallen in de media. Dus Mark, jouw moment is de berichtgeving over de rechtszaak met oud-minister Sander Dekker. Hij kwam 2 jaar geleden tijdens het fietsen zwaar ten val en kwam daardoor in coma terecht. En jij vond de berichtgeving daarover opvallend. Vertel. Nou ja, opvallend. Kijk, van Hart van Nederland wordt vaak gedacht dat wij vooral dit soort onderwerpen maken. Dus er is een ongeluk met een fietser en heeft iemand hem al dan niet hardhandig aangepakt, waardoor die van zijn fiets is gevallen. En dat was het verhaaltje. En dat was in dit geval ook het verhaaltje. Maar wat ik opvallend vond, is dat zowel het NOS-journaal als RTL Nieuws, als wij hebben het natuurlijk ook gedaan, hierover berichten. En dat vind ik opvallend, omdat zo'n verhaal natuurlijk normaal gesproken het journaal en RTL Nieuws niet zouden halen. Want het is echt een heel eendimensionaal ongeluk. Het had ook niks te maken met Sander Dekker als bewindspersoon. Dus niet dat hij aangevallen is om zijn functie of zo. Dus ja, waarom maak je daar dan een onderwerp over? Vraag ik me gewoon oprecht af hoe je mag het doen. Het is een vrij land. Nou, en doe het gewoon zelf lekker. Gedaan. Ja, we hebben het zelf gedaan. Maar ja, nogmaals, dus Hart van Nederland doet vaker dit soort verhalen. Dat wordt ook wel eens over ons gezegd. Nou, je doet wel veel kleinere verhalen. Vaak is het wel zo dat als we dit zouden doen, dan zou je eigenlijk moeten proberen om een verhaal te maken over de irritatie over racefietsers die te hard gaan. Ja. En weet je, dan zou je die context moeten doen. Maar die heb ik dan nergens gehoord. Iemand die van een fiets valt, zouden jullie ook niet zomaar doen, toch? Nee, zeker niet. Nee, maar dan met die context. Maar nu die zit in dit hele verhaal niet. Dus het ging gewoon over Sander Dekker, die een weliswaar een heftig ongeluk heeft meegemaakt. Ja. Maar dat was het. Hugo, het is Sander Dekker. Ja, ik zit in stemmen te knikken, want hij lag in coma. En ik dacht precies dit bij het journaal. Van nu komt de verbreding van, hè, want ik ben zelf fanatiek wielrennen, dus ik herken de ergernissen over mijn diersoort, zou ik maar zeggen. Maar dat kwam helemaal niet. Dus de enige reden dat het werd uitgezonden was dat de slachtoffer een toenmalig minister, inmiddels een oud-minister is. Ja, jongens, dat was echt heel gek, hoor. Ja? Maar is het niet ook logisch? Want hij was dus minister. Er is uitgebreid in nieuws geweest in de tijd. Wil je dan niet ook gewoon weten hoe dat nou afgelopen is dan? Hoe dat ermee staat? Daarvoor is het NOS-journaal toch niet? Nee. Ik ken nog wel meer oud-bewindspersonen die iets hebben meegemaakt recentelijk die er niet heel goed aan toe zijn. Horen we er ook niks over? Nee. Bovendien, hij werd niet als bewindspersoon van die fiets getrokken, want hij was helemaal niet herkenbaar. Mm-hmm. Nee, daar gaat het om. Dat is de crux. Als dat wel zo was, dan had het alle journaals gerechtvaardigd. Dit was echt heel particulier. Ja. En ook al, ik zeg het nog een keertje, was het uitgebreid in het nieuws dat het ongeluk toen heeft plaatsgevonden en dat hij in coma heeft gelegen. Maar toen was hij wel in functie. Precies. Dat is toch iets anders? De man lag in coma. Je weet niet of een bewindspersoon terugkomt op zijn positie. Maar het verloop dus van die zaak, daarvan zeg je niet, is niet per se nieuwswaardig. Omdat het geen enkele relatie met die functie heeft. Dat is wel duidelijk geworden uit die rechtszaak. Het had er helemaal niks mee te maken. Nee, maar dat wil je toch even horen dan, of niet? Nou, dat kun je met een kortje afdoen. Daar hoef je niet de hele reportage over te maken. Oh ja, dus te veel aandacht ervoor. Ja. Marcel, zit jij ook zo in de wedstrijd? Nou, ik zit er aan te luisteren. En ik snap wel natuurlijk de persoon die er dan bij betrokken is. Maar als we kijken naar de aanrijding of naar het ongeluk zelf, is het natuurlijk wel bijzonder. Want er wordt aangegeven, tikje op de pols en daarna valt iemand en die heeft enorm veel letsel. Ik ben een keer bij een dodelijke aanrijding betrokken geweest toen ik bij de politie werkte. Er was een man die komt aanfietsen. Aan de andere kant komt iemand hem tegemoet fietsen en de ellebogen komen tegen elkaar. Die man die valt met zijn hoofd op de stoep, hartstikke dood. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke aanrijding. Als ik naar deze luister, gaat iemand zeggen, ja, ik heb iemand tegen zijn pols aangetikt. Of hij heeft ze hem nou wel getrokken. Dat is natuurlijk wel belangrijk in het vervolg, in het gevolg. Maar wij betwisten ook niet de heftigheid van het ongeluk voor Sander Dekker en wat daar gebeurd is. Nee, maar misschien dat vind ik dan wel weer, qua nieuwswaarde vind ik dat ook wel weer aardig om te zeggen, ja, moet je kijken, daar kijken we dus ook naar. Maar we gaan wel onderzoek doen. Maar dan zou je denken, dit gebeurt ieder weekend. Echt ieder weekend gebeuren dit soort ongelukken. Dus dan denk je, oké, dat dacht ik gisteren ook. Nu gaat de NOS uitzoomen. Dit is symbolisch voor het toenemend aantal ongelukken met wielrenners. Want je ziet steeds meer wielrenners. Ook mensen die niet zo begenadigd zijn in het fietsen. En dat leidt tot ongeluk en tot irritatie op die toch al hele drukke fietspaden. Dan zou je nog kunnen denken, oké, het staat ergens voor. Maar dat was er niet. Nee, anders was een kort bericht gewoon prima geweest. En door. Als het journaal al had gehaald. Ja, en jou, als het aan jou had gelegen, hadden we er niks over gehoord. Dat is duidelijk. Hugo, jouw moment. Jij bent vol lof over het interview van Rutger Kastricum met minister Van der Wal in de Hofbar. Laten we even naar een stukje luisteren. Ja. Dat hele stikstof is weg nu. Is ook lekker. Ja, het probleem is opgelost. Ja, wat fijn. Ja, super. Ja. Dus ben nu al die tijd heel druk mee geweest, maar was niet nodig. En blijkt dat het helemaal niet nodig was. Maar daar heb je soms. Ja. Dat geeft ook niet, toch? Nee. Ja, weer door. Ga je toch iets anders leuks doen nu? Ja. Nee, zo zit het natuurlijk niet. En ik zie ook in het nieuwe regeerakkoord wel dat de doelen staan. Ja, hoe de nieuwe minister dat gaat doen, dat ga ik met veel belangstelling volgen. Waarom pik je dit eruit? Nou, omdat hij, kijk, het begin wat je nu hoorde, dat is zoals wij Rutger Kastricum kennen. Maar wat hij heel goed doet, en ik denk 3 minuten, is eigenlijk een soort nieuwe versie van Den Haag Vandaag Dus 2.0 is het. Het is namelijk, hij begint met lichte ironie. Van god, u bent eigenlijk 2,5 jaar druk geweest met een spook dat helemaal niet bestaat. En zij gaat daar ook wel mee. Zij gunt hem dat dus ook, hè, onbewust. En, maar ze komen heel snel tot de kern dat het heel pijnlijk is voor deze vrouw en voor dit kabinet natuurlijk, dat je 2,5 jaar werkelijk helemaal het schompers werkt. Doodsbedreigingen krijgt. En uiteindelijk komt een nieuw kabinet dat zegt, weet je, dat hele probleem bestaat niet, we zetten er een streep doorheen. En waarom is dit belangrijk en relevant? Omdat dezezelfde minister Kamerlid wordt voor de VVD en in die hoedanigheid haar handtekening heeft gezet onder dat akkoord dat haar eigen beleid door de shredder haalt. Nou, dat is echt belangrijk om te laten zien, want daar zie je dus ook de lenigheid, zou je kunnen zeggen, van politici. Ik ben totaal ongeschikt voor de politiek. Ik zou meteen hebben gezegd, toedeledokie, ik ga iets anders doen. Want ik geloof in de aanpak van dit immense probleem. Ja. En zij zegt dan toch als Kamerlid, ja, nee, ja, dan, ja, in het grote geheel de dingen, ja, dan stoppen we daar maar weer mee. Dat mag, hè? Mm-hmm. Maar dat laat hij in 3 minuten echt heel goed zien. Lichte ironie, inhoudelijk. Ja, echt. Mark eens? Ja, zeer. Ik vind Rutger echt een hele verfrissende interviewer hierin. Ik vind dat hij zich echt heel goed heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren hoe hij dit doet. Geldt ook voor de Hofbaar, wat natuurlijk normaal gesproken een programma is. Dat echt in het land is ook. Hè, dat ook echt problemen in het land ophaalt. En dan haalt hij verhaal bij politici. Vind ik echt goed gedaan. En in dit programma, ik heb een stuk zitten terugkijken omdat jij het ging bespreken. En het was heel, heel inzichtelijk eigenlijk. Hè. We gaan het straks nog ook wel hebben over het kluitjesvoetbal in Den Haag. En iedereen staat bij diezelfde deur. Maar door de hele serie van interviews die Rutger gisteren in dit programma deed, gaf het een heel goed inkijkje in de worsteling van verschillende bewindspersonen nu op dit moment, die nu nog in het huidige kabinet zitten, die weer naar een nieuw kabinet zitten te kijken van ja, wat gaat hij met onze erfenis doen? Het was een heel inzichtelijk programma, ja, wat dat betreft. In dezelfde uitzending doet hij hetzelfde namelijk met Erik van den Burg, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het migratieprobleem. En dus uiteindelijk met heel veel moeite die spreidingswet er doorheen heeft gekregen. En die gaat er ook aan. Ja, en Jessel Gus, die onderhandeld heeft over het kabinet, maar nu ook nog voor dit kabinet. Ja. Dus het is echt goed gedaan. Ja, dus hij heeft ook, dat is ook wel interessant, hij heeft dat ding eruit gepikt dus ook. Hè? Dus hij heeft uitgepikt dat er dus een aantal dingen worden geschrapt, waar ministers keihard voor hebben gevochten en ook in ieder geval van Van der Wal echt bedreigd voor zijn ook. Ja. Er zijn ook nog eens een keer mensen die met ditzelfde kabinet, nieuwe kabinet, door moeten. Ja. Hè? Met het, die het allemaal schrappen. Dus dat schuurt daar ook nog eens een keertje. En dat in 3 minuten. Hè? Dat is echt moeilijk aan televisie. Hè? De camera staat erop, 3-2-1. En het loopt. En het moet gebeuren. In die 3 minuten. Het is niet veel. Wij staan met een kladblokje. En wij maken er uiteindelijk een samenhangend stuk van. Nee, in 3 minuten. 1 take. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de tijd die hij ter plekke heeft om het interview te doen. Want het is ook niet zo dat daar nou gewoon een keer een half uur de tijd voor is. En dat hij moet ook op dat moment echt bijna gewoon semi-live moet hij dat interview doen. Zou zo politieke verslaggeving er eigenlijk uit moeten zien, wat jullie betreft? Nou, ik vond het ook leuk. Leuk is niet het goede woord. En is goed. Hij staat daar. Er staan echt heel veel journalisten iets verderop. Bij allemaal dichte deuren. In de hoop dat ze elkaar niet dooddrukken om een quote van Wilders te halen. Mm-hmm. Super belangrijk. Daar doe ik niks aan af. Maar als je de mate ziet waarin dat gebeurt. Dan hij zwom in de vrijheid daar op dat. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk een duidelijke inhoudelijke keuze gemaakt. Ja, heel goed. Dat lijkt me voor Hart van Nederland ook nog wel eens lastig. Want je wil natuurlijk ook gewoon het dagelijkse nieuws meenemen, Mark. En tegelijkertijd wil je ook dit kunnen doen. Ja, het kan naast elkaar bestaan. Zoveel mensen, je hebt maar zoveel mensen. Maar goed, niet iedereen hoeft bij die deur. 1 verslaggever bij die deur is voldoende. En dan zijn er nog een paar die zich kunnen concentreren op al die andere dingen. Want ook voor ons is de essentie van onze politieke verslaggeving problemen ophalen in het land en dan naar Den Haag van. En wat gaan we nu doen in plaats van omgekeerd? Ja. Maar goed, de praktijk is natuurlijk ook dat je laat zien wat er in Den Haag gebeurt. Dat moet natuurlijk ook. Daarover gesproken. Na maanden van stilte kan er dan eindelijk inhoudelijk gedebatteerd worden over het hoofdlijnenakkoord. Of nou ja, dat is de bedoeling. Mark, ik hoorde net dat jij met een nogal cynische blik gaat kijken naar het debat in de Tweede Kamer. Nou ja, cynische blik. Ik ben ook een, dat zeggen tegenwoordig veel mensen, optimistisch mens ben ik ook. Maar ik vrees een beetje dat dit weer een beetje een moddergevecht gaat worden zometeen. Of dat in elk geval dat het beeld gaat zijn dat wij overal terug gaan zien vandaag. Maar ik ben ook wel een beetje bang dat het debat zo gaat verlopen, inderdaad. Ja, ik ben er niet heel hoopvol over. Hoe bereiden jullie je voor op zo'n dag als vandaag? Nou, we gaan er open in. Het zal je verbazen. Maar we proberen echt te luisteren naar wat gebeurt daar daadwerkelijk. We hebben het wel vanochtend in de vergadering er ook over gehad. Dat kijk, op het moment dat dat debat weer heel erg de kant op gaat, dat het alleen maar over Plasterk gaat en wie moet de premier worden, et cetera. Dat wij wel gewoon veel meer willen focussen op. We hebben het ook nog een beetje over de inhoud gehad. En proberen dat wat meer eruit te gaan lichten. Als we positief verrast worden in de zin dat het ook heel erg over de inhoud gaat straks, dat debat. Nou, dan gaan we daar vooral ook nog sowieso natuurlijk veel aandacht aan besteden. En je zou ook wel kunnen bepleiten dat de premier ook de inhoud is, toch? Het is wel degene die het kabinet moet gaan samenstellen straks. Tuurlijk, maar in de balans klopt het in mijn beleving niet. Ja. Hugo, hoe ziet de dag bij jullie eruit? Nou, dat mijn collega's daar in Den Haag zeker bij zijn. Ik volg het zelf ook met heel veel interesse. Mijn angst is een beetje dat Laurens Dassen en Frans Timmermans en Rob Jetten in de eerste minuten, als Wilders het moet verdedigen, beginnen over extreem rechts. Dat hebben we vorige week gezien, die discussie tussen de Kamervoorzitter Martin Bosma, ook PVV-Kamerlid, en anderen die dat deden. En dat leidt tot heel veel tumult. Ja, Bosma heeft gezegd, ik accepteer dat niet in de Tweede Kamer. Nee, nou, en hij wilde dat niet terugtrekken. En daarmee is het, wat mij betreft, denk ik, dat is, je weet hoe dit zit. En ik vrees dat we een herhaling van zetten gaan krijgen vandaag, dat Wilders dat vol aangrijpt om het daarover te hebben. En ik denk dat in ieder geval een deel van Nederland dan zucht en denkt, oh, wat zijn ze ontzettend druk met zichzelf. In plaats van, ga ze praten over die plannen die daar liggen. Daar is heel veel over te zeggen. Goed en slecht en soort. Focus je daar eens op. Ik denk dat dat meer zou bijdragen. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Dat denk ik ook. Marcel? Ja, ik volg het wel. Niet met heel veel interesse, moet ik zeggen. Ik zit echt te kijken en hopen dat er wat goeds gaat gebeuren. Want ja, de afgelopen jaren, nou, ik kan het gaan herhalen. Er is natuurlijk veel beloofd. Er zijn veel bewegingen geweest. Als ik zie hoe die formatie is gekomen. Als ik dan die foto zie, dan vind ik het bijna clownesk. Ik moet er gewoon om lachen eigenlijk. Dus ik volg het op een afstand. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, want we horen de hele tijd, het moet om de inhoud gaan en niet om de poppetjes. Maar als ze in Den Haag alleen maar over de poppetjes praten, wat moet je dan als media vervolgens aan het eind van zo'n dag? Dat is dan weer onjuist. Juist, want we zitten aan het eind van een formatie. En dat gaat over de bezetting van die ploeg. En dat is altijd heel belangrijk. Maar zeker in deze constellatie. Ja. Want Wilders heeft geen partij. Dus hij moet een beroep doen op andere mensen. En dan wil je weten wie dat zijn. En evenwel, hè, Geert Wilders is de man die het altijd heeft over de ongekozen bureaucraten in Brussel. We krijgen nu een ongekozen minister-president. Dus alleen al daarom moeten wij journalisten natuurlijk ook scherp zijn wie dat dan is en wat is de achtergrond en wat is de affiniteit van. Maar het is natuurlijk gebruikelijk geweest de afgelopen jaren dat de leider van de grootste partij de premier werd, maar dat staat nergens beschreven. Dus op zich kunnen die partijen beslissen om wie dan ook daar neer te zetten. Zeker, geen enkel probleem ook, dat mag. Maar dan moeten wij als journalisten toch wel kritisch zijn. Wie krijgen wij dan? Nee, zeker. Het punt is meer, en volgens mij zijn we dat met elkaar eens, dat het gaat om het evenwicht erin. En ook het voorbeeld dat je aanhaalt in het debat, als het straks weer over woorden gaat, dan gaat het dus niet over de inhoud. Terwijl dat nou is waar mensen zo cynisch van worden over de politiek. En dat kun je links verwijten, dat kun je rechts verwijten, als je de wereld nog steeds wilt inleren, links en rechts. Maar ik denk dat alle partijen daar hun eigen rol in spelen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat we daar een beetje vanaf komen. Maar hoe pak je dat aan als het dan vanmiddag daar niet over gaat? Nou ja, het lastige is natuurlijk dat je nooit de boodschapper de schuld kunt geven van wat er gebeurt. Hè. De journalist is in die zin de boodschapper van wat gebeurt daar? Daar doen wij verslag van. En als dit nou is dat de toon zet in het debat en hier gaat het primair over, dan ontkom je er niet aan om daar verslag van te doen. En in die zin, wat Hugo zegt, klopt natuurlijk ook. Ja, ook de bezetting van die ploeg is relevant voor het landsbestuur. Natuurlijk is dat zo. Maar als dat ten koste gaat van die inhoud, dan denk ik dat we vooral dat ook moeten gaan benoemen. En dat we, en dat proberen wij vandaag ook heel erg het land in gaan weer, om te horen van wat mensen nou verwachten van deze regering, maar überhaupt van de politiek, dat ze nu gaan doen. Namelijk hun problemen oplossen. Ja, want jullie hebben zo'n panel natuurlijk bij Hart van Nederland. Hebben jullie dat al aangesproken? Al meerdere keren in de afgelopen periode. Dus je hebt wel een beetje een beeld. Nou, je ziet ook dat op het moment dat er dan uiteindelijk een onderhandelingsakkoord is, dan zie je ook wel dat het vertrouwen van mensen in de politiek, overigens bij meerdere partijen, niet alleen bij coalitiepartijen, maar ook bij mensen die de niet beoogde coalitiepartijen hebben gestemd, dat het toch toeneemt. Dan denken ze, nou, dan gaat in elk geval iets gebeuren. Weet je, of het er mee eens zijn of niet, maar in elk geval gebeurt iets. Ja. En je ziet wel dat dat helpt om wat vertrouwen te krijgen, dat er wat gebeurt. Aan de slag. Ja, nou, ik wil tot slot nog even iets meenemen wat toch ook weer over de poppetjes gaat, waarvan we gaan weten dat het erover gaat. Dus Frans Timmermans heeft een motie ingediend. Hij wil namelijk dat niet alleen nieuwe ministers een hoorzitting moeten ondergaan, maar ook de nieuwe premier. Dit kennen we nog helemaal niet in Nederland. En in Amerika doen ze het wel. Daar moeten toekomstige bewindslieden, ja, die krijgen een verhoor. Dat willen ze hier nu ook voor ministers. De Tweede Kamer kan ze niet ontslaan of zo, maar dan kun je wel even, ja, de temperatuur van het water, zal ik maar even zeggen, voelen. En Timmermans zegt, dat moet ook nu voor de premier. Want het is in dit geval niet automatisch dus meer de leider van de grootste partij. Mark, ik hoorde dat jij hier niet om stond te springen. Nou ja, volgens mij is er weer een nieuwe constructie, een nieuwe procedure bedacht, die eigenlijk afleidt van de essentie van politiek. Namelijk, er worden mensen gekozen. Die gaan daar in die Tweede Kamer zitten. Die zorgen dat er een regering komt die plannen moet gaan uitvoeren. En als die mensen dat niet goed doen, dan worden ze weggestuurd door diezelfde Tweede Kamer. Voor mij is in essentie dat wat democratie is. En alles wat je daar verder nog allemaal omheen verzint, maakt het denk ik alleen maar ingewikkelder en ook ondoorzichtiger voor mensen. Van wie gaat nu waar over en op welk moment? Ik denk dat dat alleen maar afleidt, eerlijk gezegd. Hugo? Ja, volgens mij is het een verbreding van het idee dat er ligt bij de Tweede Kamer om nieuwe bewindspersonen te horen in de Kamer. Dat is uitstekend, lijkt me dat. En volgens mij is het voorstel nu om dat te verbreden, inclusief de nieuwe minister-president, want die is dus ongekozen, naar alle waarschijnlijkheid. Dus ja, ik zie daar niet heel veel spannends of bijzonders in, eerlijk gezegd. Nou ja, het enige verschil is natuurlijk dat die minister-president is de eerste onder de gelijken. Dus met ministers is in principe hetzelfde aan de hand. Die komen ook van buiten. En ja, hangt er vanaf. Maar die worden dus ook gehoord? Ja, die worden ook gehoord. Dus je zou kunnen zeggen dat is prima om dat ook met de minister-president te doen. Dat is zo. Maar goed, dat is wel. Marcel, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik vraag me dan af, wat is dan het doel van dat verhoor? Want dat ben ik. Is het dan om nieuwe munitie te verzamelen? Dat is een politieman, hè? Verhoor. De hoorzitting, verhoren, hoor ik net. Ja, ik hoorde hem net voorbij komen. Maar is het dan om nieuwe munitie te verzamelen? Om weer iemand af te serveren? Zo denk ik nu, hè? Zoals ik er naar kijk. Of wat is dan het doel, uiteindelijk? Ja. Verhoor. Hoe zou het zijn als Marcel die gesprekken zou doen? Met zo'n lamp erop. Ja. Dat lijkt me goed. Tot zover Media Forum. Dank Hugo Lochtenberg en Mark Veningen. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u vandaag van Casper Meijer. Het Kamerdebat over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB is een half uur uitgesteld. De Tweede Kamer debatteert vandaag de hele dag over het eindverslag van de informateurs van Zwol en Dijkgraaf en de plannen van de nieuwe coalitie. Maar het debat is dus nog niet begonnen. Contact nu met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, waarom beginnen ze later? Nou, omdat meteen aan het begin van het debat Frans Timmermans van GroenLinks PvdA naar de interruptiemicrofoon stapte en zei dat er zojuist stukken van de informatietafel zijn gestuurd naar de oppositie en eigenlijk naar de hele Tweede Kamer. En die willen ze eerst nog kunnen lezen. Die hebben ze pas net ontvangen. En dan gaat het dus om onderliggende stukken over meer achtergrond over wat ze hebben afgesproken. Nou, die willen ze eerst kunnen lezen. En toen zei Kamervoorzitter Bosma, oké, dan beginnen we een half uur later, dus om 10:45. Oké, dan hoop ik dat ze snel kunnen lezen. Waar zullen de oppositiepartijen vooral fel op zijn vandaag, denk je? Ja, dat is best wel verschillend. Kijk, aan de linkerkant meer de bestaanszekerheid, de inkomensverschillen die toch weinig afnemen, de armoede, kinderarmoede die toeneemt. En bij D66 hoor je meer kritiek op bezuiniging op onderwijs, maar ook bijvoorbeeld de verhoging van BTW op boeken. Je hoort een combinatie van de fractievoorzitters van de SP, D66, CDA en Volt. Ik verwacht dat het een pittig debat gaat worden, want er is ook een hoop te verbeteren aan dit akkoord. Je ziet toch voornamelijk dat de rijken en de grootste vermogen er flink op vooruit gaan. En dat mensen, de armoede en de armoede onder kinderen, dat die gelijk blijft. En zelfs de armoede onder kinderen, dat die toeneemt. Er zitten een paar goede elementen in, maar het rammelt ook. Bijvoorbeeld met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw of minder geld voor de klimaatcrisis. Omdat een heel aantal dingen gewoon nog niet duidelijk genoeg zijn. Ik vraag me af of alle partijen ook de consequenties doorzien van wat ze hebben opgeschreven. Maar een van de vragen die ik bijvoorbeeld heb is, er zijn best wel wat onderwerpen niet opgeschreven. Wat zijn de afspraken die daarover gemaakt zijn? Er ligt hier een akkoord wat laat zien dat Nederland steeds meer naar binnen aan het keren is. En dat in een tijd van oorlog op ons continent grote uitdagingen als klimaatverandering. En ik denk dat dat niet de weg is waar we met Nederland op moeten gaan. Dus daar zullen we stevig de coalitie over aan de tand gaan voelen. Ja, stevig debat, zegt Laurens Dassen van Volt. En je hoort het wel, er zijn heel verschillende accenten. Heeft meteen ook het risico dat het vandaag alle kanten op kan gaan. En we hoorden Montebal net ook iets zeggen over grote onderwerpen die niet zijn beschreven in dit akkoord. Heb je het onder meer over de pensioenen. Nou, daarvan wil de oppositie ook weten, kunnen wij daar dan zelf nog invloed op uitoefenen? En is er vandaag ook ruimte in dit debat om nog dingen aan te passen? Dat willen ze weten en dat debat gaan ze dus voeren over een kwartiertje. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiefiet. En ik spreek je over een half uur weer. Dan nog wat ander nieuws. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Dat hebben de premiers van de landen aangekondigd. Kort na de aankondigingen maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen. Dat toont een nieuw dashboard van natuurkennisinstellingen. Op een VN-top in 2022 hebben bijna 200 landen afspraken gemaakt om de wereldwijde achteruitgang in biodiversiteit te stoppen. Maar als er niets verandert aan het beleid in Nederland, wordt hier geen enkel van de 14 doelen gehaald. In veel Nederlandse winkelstraten worden weer net zo druk bezocht als voor corona. Volgens marktonderzoeker Locatus is er sprake van een forse opleving in steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch. Maar de toegenomen drukte zegt niks over de omzet van de winkels in de straat. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Dennis Mooij, hoe is het nu op de weg? Er staat nu zo'n 40 kilometer file op de A27 Breda-Utrecht. Ben je nog een kwartier langer onderweg tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ook op de A27, maar dan richting Breda. Tussen Gorkum en knooppunt Hooipolder 13 kilometer en een half uur vertraging. Er staat nog steeds een vrachtwagen vast in de berm. De rechterrijstrook is afgesloten. Omrijden doe je het beste via Dordrecht. De A50, Os-Eindhoven, die is afgesloten tussen Eerde en Sonnenbreugel. Door een ongeluk met een vrachtwagen is dat. Omrijden doe je via Os en Den Bosch over de A59 en de A2. En tot slot de A73 richting Nijmegen. Tussen Vendraai en Vierlingsbeek ben je 10 minuten lang onderweg. Ook door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot 11:30, Roos Abelman. Peter en Erik zijn tweelingbroers, maar komen daar pas op hun 17e achter. Eind jaren 60 werden zij op jonge leeftijd uit elkaar gehaald en worden zij door verschillende gezinnen geadopteerd. In een tweedelige serie gaan ze op zoek naar waarom ze los van elkaar zijn opgegroeid. Ze zijn hier. Welkom, Peter en Erik. Fijn dat jullie er zijn. Als we teruggaan naar het moment dat jullie elkaar voor het eerst zagen, dat is dus alweer een hele tijd geleden, weten jullie nog wat jullie toen als eerste tegen elkaar zeiden? Mooi. Ja. Gronings voor hallo. Ja? Ja. Hoi. En toen? Waar heb je het dan over? Dat lijkt me heel gek. Ja, dat is zeker. Is dat gek? Want die deur gaat open en dan staat daar iemand. En je weet, je gaat je broers in. En dat zie je natuurlijk ook duidelijk. Want zeker in die fase leek wel twee druppels water op elkaar. Ja, dus je kijkt naar jezelf. Je kijkt eigenlijk naar jezelf. Maar ja, en je weet, dat is je broer. Maar ja, dat voelt dan niet zo. Nee. Dat is heel gek. Ja, en dan zeg je hoi. Ja. En dan? Ja, nou ja, dan geef ga je het erover hebben. Aan de hand. En dan op een gegeven moment zijn we toen. Mijn broer en zijn ouders en zijn zus die kwamen toen bij mij. En toen zijn we. Zijn mijn moeder, geloof ik, die zei van. Nou, gaan jullie maar samen even naar je kamer. En dan, waar heb je het dan over? Over muziek, over FC Groningen, over. School. Nou ja, het voelt zo onwennig, zo. Ja, vreemd. Gewoon. Rollercoaster van gevoelens heb je dan. Van ja, dit is mijn broer, maar je bent ook een beetje verlegen. Je bent toch ook wild vreemden voor elkaar, toch? Ook dat. In principe en keihard wel, puber ook nog. Ja, ook 17. Ja. Ja. Echt wel. Dus ook een beetje onhandig misschien wel. Ook dat, ja. Was het wel na die eerste dag meteen een gevoel van thuiskomen ook? Nee. Absoluut. Dat duurde echt even. Ja, ja, een paar jaar geduurd zelfs. Ja, denk ik, ja. Ja, tweeënhalf jaar wel geduurd, denk ik. Ja. Nou, we gaan zo uitgebreid praten over hoe dat allemaal destijds is gegaan. De adoptie, het waarom daarvan en hoe het jullie leven heeft beïnvloed. Gouden stropwinnaar Willem Asman is ook aangeschoven. Goedemorgen ook. Hallo. Vandaag verschijnt je nieuwste boek getiteld De Prijs. Een primeur, want je schreef het niet alleen, maar samen met de spraakmaker van vandaag, Marcel van der Ven. Zijn ervaringen als undercoveragent liggen ten grondslag aan het verhaal. Heb je nou ook dingen gehoord waarvan je dacht, oren gaan klapperen? Ja, zeker. Heel veel zelfs. Een van de spannendste momenten van onze samenwerking was wel van, oké, welke moeten er wel of niet in het boek? Want er is zoveel wat Marcel te vertellen heeft. Er zijn zoveel ervaringen die hij, dingen die hij heeft meegemaakt. Ja. Dus wat doen we wel, wat doen we niet? En dat was eigenlijk vanaf het begin af aan, was dat wel een gevecht. Van, oké, hoe passen we dat dan uiteindelijk in één grote spanningsboog? Ja, het is wel gelukt, het is een dik boek geworden. Dat wel. Zometeen meer daarover. Want eerst heb jij spraak. Marcel van der Ven, onze verslaggever op wolvenexcursie gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die verslaggever is Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Tegenwoordig kun je in Nederland natuurlijk naar allerlei plekken voor de wolf. Welke plek heb jij uitgekozen? Ja, ik struin weer eens door het struikgewas van de Zuid-Veluwe. Een plek waar ik wel vaker ben geweest voor reportages, ook over de wolf. En ach, eigenlijk hoef ik mijn ogen niet eens zo open te houden, want het is een soort van wetmatigheid dat als je ze zoekt, dan vind je ze niet. Sterk nog, Glenn, met wie ik hier loop, hoe groot is de kans dat wij al wel door een wolf gesignaleerd zijn? In dit stuk komen ze heel weinig, dus hier is de kans al helemaal klein. Maar überhaupt, dat je zelf de wolf ziet in plaats van dat de wolf jou ziet, ja, die kans is wel heel klein. Ja, dat gaat niet zo snel gebeuren. Marcel van de Ven, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ervaring met de wolf? Nou, niet met de wolf zelf. Alleen, er zijn wel heel vaak wordt een wolf afgebeeld in een embleem binnen specialistische eenheden. En ook wel in leiderschapstrainingen worden de wolven naar voren gehaald. Want ja, zij geven echt leiding aan de roedel. Ze werken samen. Ze hebben eigenlijk allemaal goede competenties. Wat we eigenlijk als mens over moeten nemen. Zo ook hetzelfde natuurlijk. Kijk, wij zijn nog wel. Wij laten de zwakkeren nog wel vallen. En veel dierengroepen laten de zwakkeren vallen. Dus dat is ook direct mijn vraag. Want hoe kan dat nou? En waarom de wolf de zwakkere omarmt en dat ze daarvoor zorgen? Ja, precies. Ja, Glenn Lelyveld introduceerde ik al even. Hij is van de Zoogdiervereniging en van het coördinator Wolvenmeldpunt. Is dat eigenlijk zo dat die wolf zo goed voor zijn zieke soortgenoot zorgt? Jazeker, maar ook niet zomaar een soortgenoot. Maar dan gaat het echt om binnen een roedelverband. Een roedel is eigenlijk een gezin. Ja. Vader, moeder en de kinderen. En binnen dat gezin wordt inderdaad behoorlijk veel voor elkaar gezorgd. Een rijke sociale structuur. En wanneer een van die wolven verwond is geraakt, bijvoorbeeld door de jacht op een hert, wanneer die een flinke trap geeft tegen de kaak, kun je natuurlijk voorstellen dat zo'n wolf een tijd lang wat moeilijker kan jagen. Ja. Dan wordt hij gewoon opgelapt eigenlijk door de rest van de roedelleden. En dat zijn dus gezinsleden. Het gaat niet verder dan de ooms en tantes komen daarin niet voor? Nee, helemaal niet. Dat kunnen wel de buren zijn. Ja. Hè, de meeste roedels die naast elkaar leven zijn aan elkaar verwant op een of andere manier. Maar die spelen daar absoluut geen rol in. Het is echt binnen gezinsverband. En hoe ver gaat dat zorgen voor dan? Ja, nou ja, je kunt je voorstellen wanneer je dus zo'n gezin hebt, dat de ouders, de reu en de teef, die zorgen echt voor het eten. Die gaan jagen, die weten hoe dit effectief moet, waar het wild is. Ja. Stel nou dat een van die twee verwond is geraakt, ja, dan moet die ander dus alle roedelleden voeden. En nu in de zomer is dat helemaal geen probleem. Er zijn heel veel jonge biggen, er zijn jonge herten, jonge reeën. Dan gaat het goed. Maar je kunt je voorstellen richting de herfst, richting de winter, wanneer dat soort aantallen teruglopen, ja, dan wordt het wel een hele zware dagtaak. En dan kan er op een gegeven moment toch misgaan. En wat als een ouder, twee ouders gewond raakt? Ik bedoel, kan het ook zo andersom zijn, dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen? Nou, wat dan eerder voorkomt is dat die jonge wolven onvoldoende voedsel krijgen van de ouders en dan eigenlijk op zwerftocht gaan. Dus juist doordat ze ondervoed raken, als laatste strohalm gaan ze dan maar zelf rondzwerven en op zoek naar voedsel. Maar ja, als die wolven dus nog zelf onvoldoende hebben leren jagen, dan kan dat leiden tot een spooraanvernieling bij bijvoorbeeld schapen in de omgeving. Ja. Maar is dat dan ook een oorzaak dat een roedel uit elkaar kan vallen? Jazeker. Ja, als een van de ouders komt te overlijden of zwaar verwond raakt en dan ook nog in het verkeerde seizoen, ja, dat is wel echt een aanslag voor zo'n roedel en die kan dan uiteenvallen. Jij bent van de Zoogdierenvereniging, niet alleen wolven-expert, maar je weet er meer van. Is dit uniek of zie je dit bij meerdere groepen dieren? Het ligt een beetje aan de sociale structuur van die diersoorten. Hè. Bij primaten, bij apen en bij eigenlijk alle hondachtigen is dit vrij gebruikelijk. Maar je hebt ook heel veel diersoorten die veel meer op zichzelf zijn. Zoals alle beren, zoals alle katachtigen. Ja, je moet natuurlijk wel een sociale structuur hebben. Precies. En de meeste herbivoren, de planteneters, ja, die hoeven niet heel ver te lopen om bij hun eten te komen. Dus daar speelt het wat minder. Maakt het ook nog uit dat de wolf is nou eenmaal de top van de voedselpyramide? Je kan je voorstellen, een ziek beest en daarvoor zorgen maak je wat meer plaats vast, is natuurlijk ook onveilig. Maar daar heeft een wolf waarschijnlijk, is dat niet zo heel erg voor? Ja, dat weet ik niet. Kijk, als jij hele jonge welpen hebt, zoals nu. De welpen zijn waarschijnlijk zo'n 3 weken geleden geboren. En er komt een volwassen vos langs of er komt een wild zwijn langs. Ja, die zullen dat soort kleine welpjes echt wel aanpakken. Dus het is ook niet altijd helemaal veilig voor zo'n wolf. Nee. Wanneer trekken ze een grens? Ik bedoel, wanneer stopt de verzorging? Ja, dat zou ik ze graag willen vragen, maar ik ben bang dat we weinig antwoord krijgen. Kijk, wij komen de wolven af en toe tegen tijdens het onderzoek. En we kunnen heel veel dingen wel duiden, maar dit is wel een hele moeilijke. Nou ja, toch weer wat opgestoken van die sociale structuur van de wolf. Marcel, jij ziet het geloof ik vooral als een voorbeeld, hè? Zeker. Ja, absoluut. Ja, mooi. Dank je. Maarten Bleumers, dank je wel. Ja, ik bedacht me nog, wij hebben het gewoon uitbesteed aan ziekenhuizen, huisartsen, toch? We hebben het gewoon uitbesteed aan de zorg, inmiddels. Ja. Maar als je kijkt hoe zij organiseren, hoe ze jagen en die organisatie en de leiderschap die daar plaatsvindt in die roedel... Maar dan kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:45. We gaan het hebben over jullie boek. Een ribdeal in Marseille, een container asperges die ook cocaïne blijkt te bevatten en een agent die undercover gaat bij een keten van vegan eetwinkels. Zijn er maar een paar ingrediënten van jullie thriller. De prijs, het boek komt vandaag uit. Schrijvers zijn, ik herhaal het nog maar eventjes, de spraakmaker van vandaag, voormalig undercover agent Marcel van de Ven en thrillerschrijver Willem Asman. Ja, Willem, je hebt natuurlijk al meerdere boeken geschreven. Ook daar de Gouden Strop voor gewonnen, voor het beste spannende boek. Je hebt samen met Marcel het boek geschreven, hè? Hoe gaat zoiets? Want ik kan me voorstellen, je bent normaliter gewend om gewoon op een kamer te zitten, computertje erbij, en tikken maar. Hè? Lekker vanuit je eigen hoofd. En nu zat er iemand bij. Hoe ging dat in de praktijk? Ja, dat was wel wennen. Het was ook wel een van de dingen die ik heel leuk vond om een keer te doen. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. We hadden al snel besloten dat het boek moest gaan over een team. Het moest zoveel mogelijk het echte politiewerk recht doen. Het moest gaan over een politieteam, zoals Marcel had meegemaakt in zijn praktijk als undercover agent. Het mocht niet per se over een bestaand team gaan. Het moest gefictionaliseerd. Maar het was dus een boek over een team, geschreven door een team. Dus ik vond het een leuke uitdaging om samen aan te gaan. Ja, bij wie begon het eigenlijk? Marcel, bij jou? Het idee was daar zeker de basis ligt eigenlijk dat we wel een keer een verhaal wilden maken, een boek wilden schrijven over een politieteam die positief in de media terecht zou komen. Dus als we kijken naar televisieprogramma's, en ik vertel het wel vaker, kijk naar Panosa, kijk naar Mokromafia, kijk naar Ferry, dat zijn prachtige programma's. De criminelen zijn de helden en de politieagenten zijn eigenlijk de watjes. Zo moet je het zien, hè? Die lekken, die snuiven, die zuipen, die doen alles fout. En het werd eigenlijk wel eens tijd om de mensen te laten zien of in een positief daglicht te zetten. Want het kost je wat. 24/7 per dag klaar van de veiligheid voor de burger. En ergerde jou dat dan ook echt als je die politie-serie zag? Nou, ergerde. Ik vond die series heel goed. En de mannen die het speelden waren ook heel erg goed. Dus ik betrapte mezelf wel eens op dat ik dan ook in einde voor de boef was. Maar wat ik wil zeggen is dat het natuurlijk heel fout is. Want als je kijkt wat die mannen allemaal aan de hand hebben en die politiemannen, eigenlijk wordt dat eigenlijk nooit naar voren gebracht. Nee. De loyaliteit van de politiemensen, zeker in het specialisme, dat als er een druk op de knop is voor de veiligheid, dan staan ze er gewoon. Ja, maar je had zelf al eens een keer een boek geschreven. Dat was autobiografisch. Ja. Waarom u dan toch samen met Willem een boek schrijven? Nou, het gaat eigenlijk over dat politieteam. Dat was een van de onderwerpen, de facetten. En er was dan ook nog een ander onderwerp. Is er ondermijning. Daar waar de onderwereld met de bovenwereld samenwerkt. Of de bovenwereld met de onderwereld. En dat wilden we eigenlijk doortrekken. Ja. Willem is gewoon een verschrikkelijk goede schrijver. Een vakman. En, je dacht, ik wil hier een thriller van maken. Ja, en als ik dan iemand nodig heb, dan is het Willem. Ja, en schrijven is ook een vak. Hè? Dus daar heb je vakmensen voor nodig. Ja. En hebben jullie wel eens een mot gehad onder? Dat jij er iets in wilde hebben? Mot is misschien een groot woord, maar wat het wel het proces steeds meer begon te lijken op het echte politiewerk. Het voorbereiden op een actie van de politie, zoals Marcel het beschreef. Mm-hmm. Wij hebben het gevoel, en het is ook een beetje gebaseerd op wat we zien op de televisie en al die series, en Hollywood heeft er ook aan bijgedragen, is dat op het moment dat de politie een verdachte in beeld heeft, dan rennen we allemaal naar buiten, we gespen onze gordel om, we doen de sirenes aan en we rijden achter de boeven aan. We beginnen te schieten, de ramen gaan open op de snelweg en noem het allemaal maar op. Mm-hmm. En uiteindelijk is politiewerk in het echte leven heel veel nadenken, waarnemen, luisteren, overleggen samen. Elkaar ook, en dat is misschien waar jij op doelt als je vraagt naar mot, dat is ook wat wij zijn tegengekomen. Op een bepaald moment is het ook kwetsbaar zijn en elkaar de waarheid vertellen. Dat klinkt niet als een thriller meteen, toch? Nee, maar dat is natuurlijk dan zeg maar mijn vak. Mm-hmm. Om er toch iets spannends van te maken. Maar dat was het een van de dingen die mij zeker opviel. We hebben het gevoel dat als politieagenten naar verplichte psycholoog moeten worden gestuurd, als ze iets ergs hebben meegemaakt, dat daar een beetje lacherig over wordt gedaan. Hè? Want het zijn allemaal stoere mannen en vrouwen en die praten niet over gevoelens. Maar wat ik van Marcel leerde, en ik kan dus ook nooit meer normaal naar een politieserie kijken waarin dat voorkomt, wat ik van Marcel leerde, is dat er dus heel kwetsbaar wordt opgesteld. Sterker nog, dat ook een vereiste is in zo'n team. Dat je ook zegt, ik heb twijfel hierover. Het gaat met mij niet zo goed vandaag. Ja, en je hebt dus kennis. Je hebt de verhaallijn eigenlijk geschreven als thrillerschrijver. Je hebt gebruik gemaakt van de kennis van Marcel om het, kan ik zeggen, geloofwaardig te maken? Ja, is dat het juiste woord? Een van onze doelstellingen was geloofwaardigheid. Het moesten echte mensen zijn met echte verhalen. Ja, maar er zit dus ook wel een beetje een dubbele boodschap in daarmee, Marcel. Wat bedoel je daarmee? In het boek, het is niet alleen gewoon een thriller. De boodschap is ook, dit is hoe we echt te werk gaan. Het is, het is een heftig beroep, het is een kwetsbaar beroep. Ja. Huwelijken stranden. Ja. Toch? Zeker. De impact dat het heeft op leden van zo'n team. Wat het met je kan doen. Hè? En hoe het je privéleven beïnvloedt. Hoeveel prijs je moet betalen. Hè? Daarom heet het ook de prijs. Daar is de titelverklaring van het boek. Hoeveel prijs je moet betalen om dat werk te doen, zeg maar. Of ja. Laten we zeggen, wil betalen, je gaat betalen. Want dat heeft gewoon echt invloed. En dat heeft natuurlijk ook met de onderwereld. Daarom is ook de prijs, dat betaalt ook zijn prijs. Een leven heeft een prijs. Mm-hmm. Welke prijs heb jij moeten betalen voor het werk? Nou, ik ben gescheiden. Dat vinden we natuurlijk. Dat heeft impact gemaakt. Ik heb een groot deel van de opvoeding van mijn kinderen gemist, zeg maar. En ja, ik kan nu zeggen gemist. Ik ben gevormd. Ik heb mijn rugzak enorm gevuld. Maar ik ben ook vervormd. Zo noem ik dat altijd. Dus ik heb ook wel. Ja, als je jarenlang onder bepaalde stress moet werken, adrenaline, gevaarzetting, geweld. Maar ook binnen de politie leed. Ja, dan doet dat wat met je. En dan, dat heeft zijn impact tot op de dag van vandaag. Jij loopt anders over straat dan ik. Ja, misschien altijd wel scherp. Ik zou wel weer eens lekker naïef willen zijn, weet je wel. Tegen zo'n paal hangen op een bar of zo. Maar dat doe je niet, weet je. Je kijkt altijd van wie staan er. En je bent altijd bezig met je omgeving. En dat is... Ja, dat is wel vervormd. Het grappige was toen we begonnen, zei Marcel, nou, dan ga ik naar het buitenland en dan doe ik een actie in Brazilië en dan word ik opgepikt in een hotel. Toen zei ik, wacht eens even, je wordt opgepikt in een hotel. Maar hoe dan? Door wie dan? Heb je die al eerder ontmoet die jou oppikt? Hoe weet je dan dat het veilig is? En we hebben heel veel tijd besteed in onze gesprekken, zeker in het begin, voordat we hoofdstukken gingen schrijven en ook aan elkaar heen en weer gingen sturen, heel veel tijd besteed aan, maar wat doe je dan precies? Hoe kijk je dan naar iemand die je voor het eerst ontmoet? Of hij misschien ook wordt gevolgd? Of hij een goede is, of misschien iemand die jou erin wil luizen. Allemaal normale zaken waarschijnlijk voor jou, Marcel, waardoor je die misschien meteen op komt, en waarop jij dus dacht, dit maakt het verhaal. Ja, dit maakt het spannend. Over dat verhaal gesproken, ik zei al, het is een behoorlijk dik boek. Veel verhaallijnen, nog meer personages. Ik bedoel, we hebben het over een ribdeal in Marseille, een aspergeteler uit Peru, een onderneemster uit Utrecht, een Corsicaans misdaadsyndicaat. Ik had in het begin de neiging om er een spiekbriefje bij te houden. Van wie is wat? Hoe zit het in elkaar? Heb jij dat ook als je het schrijft? Oh, hou op, schrijf uit. We hebben zoveel gepuzzeld. Dus wat dat betreft, ja, dat moet natuurlijk. Het moet kloppen. Ja, maar waarom zo ingewikkeld? Is het in het echte leven, om het zo maar te zeggen, ook zo? Ja, zeker. Als je kijkt naar die grote criminele organisaties die ook in Nederland natuurlijk actief zijn. Ja, die zitten wereldwijd. En die maken gebruik van mensen in de bovenwereld. Die werken samen met mensen in de bovenwereld. En natuurlijk ook mensen in de onderwereld. Ja. En dat is zeker zo wijd gespreid. Ja. Nou, kijk naar de cocaïne, komt uit Colombia. Nou, hoe krijg je het in Nederland dan? Wie heb je allemaal nodig? Wat kost het? Welke route? Daar heb je echt een groot bedrijf voor nodig. Mm-hmm. En het is dus niet één verhaallijn. Zo'n misdaad die je pleegt, daar komen meerdere verhaallijnen samen. Alleen al bij één misdaad. Nou ja, als je kijkt naar. We hebben het in het boek natuurlijk ook over verdovende middelen. En dat kan ook mensensmokkel zijn, het kan wapensmokkel zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel nodig om uiteindelijk die coke bij de gebruiker te krijgen. Hoeveel schakels? Je moet het in de haven. Vanaf de haven moet het nergens anders naartoe. Dan moet het naar de leverancier. Dan komt het naar degene die het gaat versnijden. Dan gaat het naar de dealers. Er zitten heel veel schakels. Nou, en dan nog, moet je ook niet vergeten. We hebben het er eerder over gehad. Het geld wat het oplevert. Wat ga je daarmee doen? Hè? Welke kant gaat het op? Als je kijkt naar hoe communiceren ze. Dat is echt een megabedrijf wat daar plaatsvindt. Ja. Ja. Erik wil zeggen, je houdt van thrillers, begrijp ik? Ja, mijn broer ook hoor, trouwens. Allebei. Ja. Waarom verbaast me dat niet? Hoe klinkt dit zo in de eerste aanzet? Ja, dat klinkt goed. Ja? Ik moet eerlijk bekennen, ik heb nog nooit iets gelezen van Willem. Maar ik ben zelf ook een fervent lezer en vooral van thrillers en zo. Maar ik denk van, ja, dit moet ik wel gaan lezen. Maar waar ik nog even nieuwsgierig naar was, van jij zegt, ik heb een rugzak, ik heb dit. Hoe uitziet het dan, behalve dan dat je om je heen kijkt? Slaap je slecht of zit je geestelijk in de knoop? Hoe uitziet dat dan, die vervorming, wat jij zegt? Ja, het is al nu wel een aantal jaren terug dat ik weg ben gegaan. Maar dat uitziet in onrust. Dus ik kan op een terrasje gaan zitten. Ik kan er de hele dag zitten, bij wijze van spreken. Maar ik drink een koffie leeg. Ik ga er vandoor, ga ik weer naar het volgende. Vaak in extreme wat willen presteren. Ook in sporten. Dus als je een rondje gaat lopen, dan moet het meteen 10 kilometer zijn. Alles moet maximaal. Dus dat is zo uit. En dat is heel, daar word je heel moe van. En ook op basis van vertrouwen. Ik vertrouw ook niet zo heel veel mensen meer. En dat is ook wel een lastig. En waarom ben je er dan uitgestapt? Nou, je zit natuurlijk aan een maximaal aantal jaar. Je moet het fysiek, mentaal moet je het vol kunnen houden. Dat is en dat kon hoor. Ik was fysiek, mentaal sterk op dat moment. Maar dan begint toch de roep van het thuisfront. Hè. Je ziet je kinderen opgroeien, je mist. En dan maak je uiteindelijk het wijze besluit om eruit te stappen. Nou, dan ben ik eigenlijk in het management terechtgekomen van de politie. En dan gaan we ineens hebben over herbedeling, functie, huizen en dat soort. dat was echt een gat waar je in viel. En toen ben ik op een gegeven moment heb ik gezegd van ik ga zelfstandig ondernemer worden. En toen kwam ik in de media terecht. Ja. Mag ik wel een vraag stellen? Zeker. Want ik kwam ooit in mijn jeugd in aanraking met de thrillers van Sjöwall en Wallö. Ja, de grondleggers van de Zweedse thrillers, zeg maar. Maar dan, nou, misschien kan ik dat aan jou vragen dan van misschien heb je het ook gelezen. Die. Dan wat daar dan in staat. Want ik had echt zo'n idee van wat daar in dat boekje staat, zo gaat het werkelijk. Maar klopt dat? Is dat ook zo? Nou ja, ik denk dat wij heel veel beïnvloed zijn door de beelden die we zien op de televisie en door de boeken die we lezen. Mm-hmm. Zoals je ook al zegt, het voorbeeld dat jij noemt is natuurlijk een klassieke setting van hoe een politieonderzoek gaat. Mm-hmm. En wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hoe dat in werkelijkheid gaat. Je hebt een beetje mazzel nodig, maar vooral heel veel geduld. En afwachten en hopen dat er een fout komt en hopen dat je op het goede spoor zit. En dat is iets wat over het algemeen in het thriller natuurlijk gewoon wordt overgeslagen, want dan moet er weer geschoten worden en dan moet er weer gerend worden door gangen met een getrokken pistool. En dus we hebben een heel erg vertekend beeld van hoe dat werk uiteindelijk is, want dat is toch over het algemeen heel zorgvuldig, heel goed omgaan met de bewijsmiddelen die waar je achteraan zit, met de collega's, letten op gevaren en op risico's. Ja. En dat aspect wordt eigenlijk zelden zo benadrukt als wij hebben geprobeerd te doen. Ja, in jullie bedrijf, wandelt echt een beetje tussen feit en fictie. Je hebt natuurlijk allemaal wel uiteindelijk verromantiseerd, om het zo maar te zeggen. Dat moest natuurlijk, hè, want niks mag herleidbaar zijn. Maar jullie boek begint wel met twee citaten uit de werkelijkheid. Eentje van Der Spiegel en eentje van Femke Halsema, een uitspraak. De strekking: Nederland is een narcostaat geworden of dreigt dat te worden. Marcel, waarom was het belangrijk om daar toch het boek mee te beginnen? Want je verwacht, ik ga nu gewoon toch een roman lezen. Maar dit moest er wel in. Ja, nou, dat hebben we er inderdaad ingezet. Maar dat heeft ook te maken met narcostaat. Op dit moment heeft ondermijning enorme prioriteit in Nederland. Bij de gemeentes, maar ook als je kijkt naar de Mainports, als je kijkt naar Schiphol, als je kijkt naar de bloemenveiling, Noordzeekanaalgebied, haven, Rotterdam. Er wordt steeds meer zichtbaar hoe de bovenwereld eigenlijk samenwerkt met die onderwereld. Mm-hmm. En hoe wij daarbij betrokken zijn en raken als burger zijnde. Want dat is eigenlijk het effect van die narcostaat. En dan heb ik het niet alleen maar over dat bedrijf. Nou, kijk, we hebben laatst een voorbeeld gehad, bijvoorbeeld uit een fruitbedrijf, hè, langs de snelweg. Iedereen heeft dat gehoord. Nou, dat is toch ook, dan maken ze gebruik van de diensten, of ze willen, of moedwillig, of gedwongen. Maar we zien ook steeds meer ecstasy labs in de woonwijken opduiken. En dat is ook iets, samenwerking notaris, onroerend goed wordt gekocht. Nieuws nog van gisteren, meer drugslabs aangetroffen dan ooit. Dat is het goede nieuws en het slechte nieuws, zeg maar. Ja. Want het goede nieuws is, we rollen ze op. Het slechte nieuws is dat het gewoon veel vaker voorkomt. En dat er steeds meer opgerold gaat worden, komt dat de mensen steeds meer awareness hebben, steeds meer signalen oppikken dat de criminaliteit plaatsvindt en daardoor gaan melden. Ja. En dat is de goede beweging, zeg maar. Maar waarom hebben we die zin er nou in gezet? Dat is eigenlijk de vraag natuurlijk. Is dat wij natuurlijk echt wel een grote speler zijn in de drugswereld. Dus je gaat een thriller lezen, maar het is wel een thriller met een onderliggende boodschap, zoveel als duidelijk. Zeker weten. Dank jullie wel, Marcel van der Ven en Willem Asman. Spraakmakers. Stop. Woord. Wij hebben namen op een lijst staan. Ja. Moet je bij Geert zijn, in de gang bij Geert. Weten we het donderdag dan wel? Ja, inderdaad. Ja, nee. Maar dat is gewoon niet aan de orde. Dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Orde! Orde! Ga lekker. Geert last. Meneer Wilders last. Ik snap al uw ongeduld, maar je moet nog even geduld hebben. Dat is nieuw. Kijk, ik kan niet vooruitlopen. Dan moeten wij dus wat dat betreft ook een beetje geduld hebben. Maar ik heb er niet zoveel geduld voor. Nee, jongen. Stop. NPO Radio 1 podcast. De wielerredactie. We duiken in de heftige gevolgen van hersenschuddingen. Ik werd wakker, dan ging ik ontbijten. Maar dan was ik eigenlijk zo kapot na het ontbijten, ging ik weer op bed liggen. We maken kennis met de wereld van dopingcontroles. Goeiedag, Stefan. Ja. Ik ben Johan, ik ben van de dopingautoriteit. En we vragen ons af, Hoe bouw je een sprinttrein? Als de hartslag omhoog gaat en er komt adrenaline bij kijken en hectiek. Luister naar De Wielerredactie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. De tweelingbroers Peter Adema en Erik Hulzeggen wisten 17 jaar lang niet van elkaars bestaan. Waarom werden ze bij hun adoptie gescheiden? Nou, dat antwoord wordt gezocht in de tweedelige documentaire Peter en Erik. Gaan we zo bespreken. Nu eerst, PVV-leider Wilders trapte zojuist af bij het debat over het coalitieakkoord. Meer daarover in het NOS-journaal met Casper Meijer. Het debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB is begonnen. Het begon later vanwege een leespauze van een half uur. Dat was nodig omdat de Tweede Kamer stukken die nodig zijn voor het debat pas laat had gekregen. Het is dus begonnen. Wilders trapte net af. Contact nu met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat heeft Wilders gezegd? Dat hij trots is, want het is gelukt dat zijn PVV nu gaat meeregeren. Daar begon hij meteen mee aan het begin van zijn bijdrage. Maar we hoorden geen verzoenende toon bij Wilders richting een deel van de Kamer. Luister maar naar hoe hij zojuist begon. Positieve reacties uit het land zijn echt overweldigend. Mensen laten ons volop weten weer hoop te hebben. Eindelijk vertrouwen te krijgen in echte verandering. En ook de peilingen laten dat beeld zien. Zo zag ik afgelopen weekend een peiling van RTL Nieuwspanel waaruit bleek dat een meerderheid van alle kiezers positief is over het bereikte akkoord. Zelfs een meerderheid van de kiezers van de oppositiepartijen zijn er blij mee of vinden het wel oké. En voorzitter, dat is toch een heel ander beeld dan wat we de afgelopen dagen van zuur links hoorden in de media. En ongetwijfeld vandaag weer. Ja, vandaag weer. Wilders haalt uit naar zuur links en deel dus van de Tweede Kamer de nieuwe oppositie die zich tegen zijn akkoord gaan keren. Nou, de grote vraag is wie gaat de premier worden? Die vraag is nog niet beantwoord. Zei Wilders daar nog iets over? Nee, hij heeft daar nog niet een concreet voorstel voor gedaan, maar hij deed wel een suggestie. Nou, ik dacht net nog, ik zou natuurlijk kunnen aftreden vandaag en Fleur Agema politiek leider kunnen maken. Dan gaat zij morgen naar het overleg en dan stelt zij mij voor als de nieuwe minister-president. ik denk dat de heer Omtzigt dat niet zal accepteren, maar het zou een idee... Waar zit Pieter? Oh, Pieter zit vooraan, ik zit dan achter te kijken. Dus als Pieter dan een goed idee vindt, wie weet, dan zijn we er morgen uit. He, dan houden we onze afspraak en dan ben ik toch minister-president. Ja, een grapje van Wilders aan het begin van dit debat. Hij probeert de sfeer er goed in te brengen, maar er is al wel meteen veel botsing met de oppositie. Ja, hoe wordt er verder op Wilders gereageerd door andere partijen? Nou ja, waar toch wel veel vragen over zijn, is onder meer bij Jette van D66 en Bontebal van het CDA zojuist, is hoe gaat dat nu straks werken? Je krijgt een kabinet met afstand tot deze vier partijleiders, want die blijven in de Tweede Kamer zitten. Maar wie is straks de echte baas? Is dat Wilders vanaf de Kamer? Bankjes en controleert hij dan elke week wat die premier doet, of heeft die premier echt ruimte? Dus daar bevragen ze hem op. Hoeveel gaat Wilders doen? Hoeveel gaat hij controleren wat dat kabinet doet? Nou, Wilders zegt, er is echt ruimte straks, maar heel veel is ook nog niet uitgewerkt. Dus dat moeten ze allemaal nog gaan bedenken hoe dat gaat werken. En jij blijft het debat vandaag voor ons volgen. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen. Dat toont een nieuw dashboard van natuurkennisinstellingen. Op een VN-top in 2022 hebben bijna 200 landen afspraken gemaakt om de wereldwijde achteruitgang in biodiversiteit te stoppen. Maar als er niks verandert aan het beleid in Nederland, wordt hier geen enkel van de 14 doelen gehaald. Een groot deel van de passagiers en bemanningsleden van het vliegtuig dat gisteren vanwege hevige turbulentie een noodlanding maakte, is met een speciale vlucht vandaag van Thailand naar Singapore gebracht. Tijdens de turbulentie raakten 7 mensen gewond. Een man van 73 kwam om het leven. En veel Nederlandse winkelstraten worden weer net zo druk bezocht als voor corona. Volgens marktonderzoeker Locatus is er sprake van een forse opleving in steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch. Maar de toegenomen drukte zegt verder niks over de omzet die de winkels in de straat draaien. Spanje gaat net als Noorwegen en Ierland officieel de Palestijnse staat erkennen. Met Spanje en Ierland erbij erkennen 10 van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. Contact nu met Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, waarom is ervoor gekozen om nu de Palestijnse staat te erkennen? Wat heeft de Spaanse premier erover gezegd? Ja, premier Sanchez die zei vanochtend in het congres dat Spanje Palestina als staat gaat erkennen op 28 mei, volgende week dus. In zijn toespraak zei hij, de tijd is gekomen om van woorden naar daden over te gaan. En hij zegt de beslissing te hebben genomen voor vrede, samenhang en gerechtigheid, zegt hij. Nou, in die toespraak maakte hij ook duidelijk dat de beslissing niet is genomen als soort van verzet tegen Israël of iets tegen het Joodse volk. Het is overigens geen besluit dat van de een op de andere dag is genomen. Hè. Spanje was namelijk samen met onder andere Ierland al langer bezig aan het lobbyen bij andere Europese landen. Hun eigen beslissing werd daarmee uitgesteld omdat ze het liefst meer steun hadden gekregen van andere landen. Maar ja, nu is er uiteindelijk dus toch van gekomen. Ja, hoe wordt er in Spanje gereageerd op dit nieuws? Ja, toen Sanchez zijn besluit in het congres bekendmaakte vanochtend, werd dat vooral door de linkse coalitiepartijen met een enorm applaus onthaald. Zijn vicepremier Yolanda Díaz die reageerde direct dat ze deze beslissing viert en dit een stap is in de goede richting om de druk uit te oefenen om uiteindelijk een vrede te bereiken. Nou ja, aan de andere kant heb je rechtsspanje. De partijleider van het ultrarechtse Vox, Abascal, die reageerde direct in het congres ook. Hij zei juist, nou ja, Hamas is het kwaad. En zegt dat Sanchez met dit besluit eigenlijk tegen Israël zegt dat het land zichzelf niet mag verdedigen. Nou, dat is hoe er politiek wordt gereageerd. Hè? Maar als je kijkt naar de Spanjaarden, dan is er kort geleden een poll gedaan met de vraag of Spanje de Palestijnse staat zou moeten erkennen. En volgens dat onderzoek zou een overgroot deel van de Spanjaarden dat wel willen. 78% zou namelijk voor die erkenning zijn. Israël is helemaal niet blij met deze ontwikkeling. Toen Noorwegen en Ierland eerder het nieuws bekend maakten, kondigde Israël aan zijn ambassadeurs terug te roepen uit die landen. Is dat in Spanje ook al gebeurd? Ja, volgens Spaanse media is dat ook met de Israëlische ambassadeur in Spanje is ook opgeroepen voor overleg. Wat er uiteindelijk met die ambassadeurs wordt gedaan en of ze uiteindelijk echt helemaal worden teruggeroepen, dat blijft onduidelijk. Goed, dankjewel voor nu, correspondent Miral de Bruyne. Inwoners van Sint Maarten mogen op 18 juli weer naar de stembus. Dat maakte de gouverneur van het eiland bekend. Hij bepaalde ook dat het parlement kan blijven zitten tot uiterlijk 19 augustus. Afgelopen maandag viel de regering van Sint Maarten slechts 17 dagen na de beëdiging. De coalitie onder leiding van premier Marcelina raakte de meerderheid kwijt nadat een parlementariër bekend maakte dat hij zijn partij verlaat om als onafhankelijk parlementariër verder te gaan. Het is bijna 11:08. Het weer nog. Vanmiddag breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Later vanmiddag en vanavond weer kans op buien. Morgen een afwisseling van zon, wolken en ook soms een bui bij dan 17 tot 21 graden. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, het is 11 uur geweest. Waar staat het nog vast? Nou, op de A27 van Gorkum naar Breda bijvoorbeeld. Tussen Gorkum en knooppunt Hooipolder heb je een 30 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer. Er staat nog steeds een vrachtwagen vast in de berm. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je het beste via Dordrecht over de A15 en de A16. De A50 Os-Eindhoven is nog steeds afgesloten tussen Eerde en Son en Breugel door een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Den Bosch over de A59 en de A2. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 Venlo richting Nijmegen zorgt voor 10 minuten vertraging bij Vieringsbeek. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Volgens mij kunnen we aan de slag. Deze keer meneer Heijmans en Antonia Barkij. Die waren bezig om telepathie wetenschappelijk te onderzoeken. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Laten we gaan kijken of telepathie bestaat. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:50. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de kleindochter van Elvis Presley vecht de gedwongen verkoop aan van wat? Geen idee, ja. Laat het maar even doorspelen in je hoofd. Nee, het is niet zo heel moeilijk uiteindelijk. Vindt u het wel moeilijk? Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Aan tafel, vier heren. Marcel van der Ven, voormalig undercoveragent en thrillerschrijver en ook spraakmaker vandaag. En thrillerschrijver Willem Asman. Ze werkten samen aan het boek De Prijs over de strijd tegen de criminaliteit. Nu het verhaal van Peter en Erik. Stel je voor, je hebt een tweelingbroer, maar je weet 17 jaar niet van elkaars bestaan. De moeder van Peter Anema en Erik Hulzeggen was in de jaren 60 ongehuwd en werd gedwongen om haar twee kinderen af te staan. De twee broers komen in aparte adoptiegezinnen terecht, tegen de wens van de moeder in. Maar waarom mochten deze twee eigen broers niet in hetzelfde gezin opgroeien? Dat is de vraag waarover de tweedelige documentaire serie Peter en Erik is gemaakt. En die beide broers zitten dus ook hier aan tafel. Nogmaals welkom ook allebei. Hallo. Erik, 17 jaar niet weten dat je een broer hebt. Het is een verhaal dat jullie vaak hebben verteld inmiddels over de jaren heen. Mm-hmm. Maar voor ons allemaal, jullie wisten beide wel dat jullie geadopteerd waren, hè, ja, van jongs af aan. Ja. Maar hoe kwamen jullie erachter dat jullie een broer hadden. Wat voor moment was dat? Dat is een lang verhaal, maar ik probeer het zo kort mogelijk uit te leggen. Een vriend van mij die had een vriendinnetje en deed een paardrijden. En die had op een gegeven moment Concordie Peak in Beerta, vlakbij Winschoten in Oost-Groningen. En die loopt daar over paardenconcours, over terrein. En die denkt van, vrek, daar loopt Erik. Wat doet hij hier? Want ik ging nooit naar een paardenconcours of zo. Dus ze roept naar hem van, hey Erik, wat doe jij hier? En maar Erik gaf geen sjoegen, dus ze ging daarheen. En misschien kan mijn broer dat nu beter in me aanvullen. Ja, dat ging over jou, Peter. Ja, dat ging over mij. En inderdaad, ik liep daar en dat kan me nog wel herinneren. En dan komt er iemand die nou, een meter of 10 voor je en die zegt, hey Erik! En Erik, en dan kijk ik achterom. Erik, ik ben niet Erik. Maar die blijft jou aankijken. Van, nou, Erik. En ik denk van, nou ja, weet je, je bent een beetje verbaasd. Dan denk je, nou, ga weg, weet je wel. Van, ik ben Erik niet. Ja. Dus, maar ze bleef een beetje aanhouden. Zo. Nou ja, tot op een gegeven moment ze ermee ophield. Maar ja, en ja, je weet op dat moment niet wat je ermee aan moet. Maar goed, omdat dat verder ook geen consequenties of nadien wat heeft, dan vergeet je dat ook de volgende dag weer. Ja. Ja. Maar bij mij kwam het weer terug. Want de vriend met Monique was dat. En die Monique die ging met Martijn. En zijn tweelingbroer van Martijn, Jeroen, dat was een zoons van Ede Staal. De bekende, inmiddels overleden, volkszanger van Groningen. En Ede Staal was vroeger een collega van mijn vader, mijn adoptievader. Mm-hmm. En die toen het speelde, de adoptie bij mij, hebben zij verteld aan de familie Staal, van zij ook een tweeling, zo van, dit is bij ons aan de hand. Wij willen graag ook een tweeling, maar dat kan niet worden tegengehouden, we worden gesplitst. Dus zij kenden het verhaal en toen komt dus 17 jaar later, komt dat verhaal weer terug bij de familie Staal. En door Monique, die zegt aan tafel van, nou, wat ik nou beleefd heb, ik denk dat ik Erik zie, maar dit is Erik, maar dat is dat 2 druppels water. En toen zeiden zij daar aan tafel, niet wetend dat ik het niet wist, van, oh, maar dat is vast de tweelingbroer geweest van Erik. Dus later weer, toen Jeroen en ik hadden het erover, van, hij begint tegen mij, ja, jouw tweelingbroer dan. Ik heb mijn tweelingbroer, ik heb helemaal geen tweelingbroer, weet je toch wel? Nee, zegt hij, je tweelingbroer, je weet wel. Nou, ik zeg, ik weet helemaal van niks. Dit is dit voor humor. Ja. En, maar toen is hij zo geschrokken. Dus toen is hij weer naar zijn ouders gegaan. Zo gezegd van, hoe zit dit? Want hij weet van niks. Toen zijn zij geschrokken. En toen hebben zij mijn ouders gebeld en gezegd van, nou ja, dit is er gebeurd. Ja. We hebben iets verklapt wat we niet hadden mogen verklappen. Nou ja, toen kwam de grote aap uit de mouw. Ja. Ja, want je ouders hadden het niet verteld dus dat je nog een tweelingbroer had. Nee, want de kinderbescherming had gezegd van, je mag hem wel vertellen dat ze geadopteerd zijn. Hetzelfde verhaal hebben ze trouwens bij de ouders van mijn broer. Dat ze geadopteerd zijn, maar je mag pas vertellen dat er een tweelingbroer is als ze daaraan toe zijn. Nou ja, wanneer is een kind eraan toe om te horen dat hij een eigen tweelingbroer heeft? Nou, blijkbaar tot jullie 17e dachten jullie beide ouders nog niet in ieder geval. Toen hebben jullie elkaar dus ontmoet, jullie 17 waren. En Erik, jij zegt op een gegeven moment in de serie ook wat de scheiding van je broer met je heeft gedaan. Er komt toch altijd weer mensen met vragen ook zo van, waarom zijn jullie dan uit elkaar gehaald? Ja, daar heb je geen antwoord op. Eigenlijk hebben we een soort jeugd van je gestolen. Ik heb prachtige jeugd gehad, daar niet van. Maar toch hebben ze daar een groot deel van afgepakt. Dat je broer dan wordt weggehaald daaruit. Ja, dat is belachelijk. Volstrekt belachelijk. Dat is, ja. Peter, voelt dat voor jou ook zo, dat er een gedeelte van je jeugd is afgepakt? Nou, okay, ik sta er wel iets anders in als mijn broer. Ik ben er ook iets minder boos over. Maar dat heeft misschien wat mee te maken dat ik ook... Ik had ook nog een geadopteerde zus. Dus prima jeugd. Ja, weet je wel, boosheid en verontwaardiging, dat is natuurlijk ook een gevoel. Dat heb wel iets minder. Maar het feit blijft natuurlijk hetzelfde. Onze jeugd samen is afgestolen. Ja. Dat is gewoon feit. Ja, had er heel anders uitgezien jullie leven. De vraag die jullie proberen te beantwoorden in deze documentaire is, waarom zijn jullie uit elkaar gehaald? En jullie hebben je dossier opgevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming om antwoord te krijgen op die vraag. Staat er iets in waar je dan wat mee kan? Het lijkt me een hele ingewikkelde zoektocht. Dat dossier hadden we al eerder opgevraagd, al voor de documentaire. En dan heb je natuurlijk uit nieuwsgierigheid willen natuurlijk weten van hoe dat zit. En nou, dan krijg je een dik pak papier. En toen werd er ook tegen mij gezegd, toen het overhandigd werd, van hier moet je een beetje mee oppassen, want dit is juridisch gevoelig materiaal. Nou ja, vervolgens ga je het hele dossier door. Nou, er staan de meest grote, of wat zeg ik, meest kleine futiliteiten staan erin. En Maar, en er staat één zinnetje, denk ik, of twee zinnetjes van, dat een psycholoog, die Koster, die heeft geadviseerd dat de tweeling uit elkaar moet gehaald. Punt. Ja, dat was beter voor jullie. Nou, dat toen ik ooit, we zijn ooit op zoek gegaan naar onze biologische moeder. Toen ben ik naar de kinderbescherming gegaan om te vragen hoe we onze biologische moeder konden vinden. Mm-hmm. Toen zei ik, nou, ik hier toch ben, kunt u mij misschien ook uitleggen van waarom wij toen ook uit elkaar zijn gehaald? Nou, toen kreeg ik dus inderdaad het historische antwoord van, dat was beter voor jullie. Ja. Leefde jullie moeder nog? Onze biologische moeder die leeft nog, ja. Ja? Daar hebben we ook nog contact mee. Oké, maar is die nooit op zoek gegaan naar jullie? Nee. Nee, want je moet zo zien. Zij is. Wij zijn een product, om het even zo te zeggen, van een buitenechtelijke relatie. Mm-hmm. Half jaren 60, eind jaren 60. De man die wilde niks mee te maken hebben. Dus moeder ging zwanger alleen terug naar haar ouders. Die tijd waar die van goede kom af, een schande. Dus dat werd allemaal een beetje verborgen gehouden. Vervolgens moesten de kinderen, werd druk op haar uitgeoefend om het kind af te staan. Uiteindelijk bij de bevalling bleek er ook nog twee te zijn. Dus uiteindelijk is ze gezwicht voor de druk, verborgen in huis. Al die toestanden rond de bevalling. Zij heeft daar gewoon compleet trauma van. Als wij bij haar op bezoek gaan en het gaat erover, dan moet ze eens een. Misschien moet je daar even bij vertellen ik denk dat ongeveer. Ik denk ongeveer 26 jaar geleden is dat wij onze moeder voor het eerst hebben leren kennen. En toen hebben wij een aantal keren, ik denk een keer of drie, hebben haar ontmoet. En toen bij de derde keer, ze bleef maar huilen. We waren gewoon in een restaurant en ze bleef maar huilen. Toen hebben we gezegd van, dit gaat zo niet. En toen hebben we gezegd van, weet je wat, we laten het bezinken. En dan, als je wat meer aan toe bent, en je denkt van, ik wil die jongens wel weer ontmoeten. Want wij hebben gezegd, we verwijten je niks. Mm. En we willen je alleen maar ontmoeten. En toen, maar toen heeft het na die tijd, 25 jaar geduurd. Als wij geen contact hadden opgenomen, want dat hebben wij uiteindelijk meer gedaan. Ja. Dan had zij nooit meer contact opgenomen. Als ze nou ons zien, dan wordt alles weer opgerakeld. Ja. Ja. Maar zij had dus niet dat antwoord waarom jullie gescheiden moeten worden. Daarvoor was dus nu die documentaire nodig. Ja. En jullie werden een beetje getriggerd door de documentaire Three Identical Strangers. In die documentaire weten drie Amerikaanse broers niet van elkaars bestaan en blijken ze onderdeel te zijn geweest van een experiment van een psychiater om te kijken hoe mensen worden, hè, wie ze zijn. Kort gezegd, in hoeverre wordt iemand met dezelfde genen een ander persoon en een ander gezin. En jij dacht, Erik, dat is ons verhaal. Misschien zijn wij dat wel, maar dan de Nederlandse versie daarvan. Ja, de documentaire zien. Toevallig werden wij toen ook uitgenodigd door het programma M van Margriet van der Linden om te praten over die documentaire. En toen heeft Jesse Blekemolen, de regisseur van de documentaire, die zag dat ook. En die dacht van, maar dat is een onderwerp voor mij om een documentaire over te maken. Maar om even terug te komen, de Three Identical Strangers, dat was een experiment. En ik heb die documentaire nou al 4 of 5 keer gezien. En bij de 5 keer, je denkt steeds meer van, dat verhaal is dat van ons. Dus dat je ook denkt van, wij zijn ook of waren ook een experiment. Ja, we kunnen natuurlijk niet alles uit jullie documentaire serie uit de doeken doen. Maar er heerst het idee dat die psychotherapeut, die je eerder ook al aan hebt gehaald in dit gesprek, wellicht ook dit experiment wilde doen met jullie? Ja, kijk, dat is nou net de vraag. Ja. En dat kan ik wel verklappen. Dat helaas, is de betreffende psychotherapeut, de heer Koster, dat is nu 2 jaar geleden, denk ik, 2 jaar geleden overleden. Zeg maar. Dus dat was eigenlijk. We zijn eigenlijk net even om het uiteindelijk echte antwoord van de heer Koster te krijgen. En zijn we net te laat begonnen. Ja. Ja. Maar waarom is het zo belangrijk om antwoord te krijgen op die vraag? Wat zou dat betekenen voor jullie? Nou, ik denk dat het ook een soort van afsluiting is. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben. En zolang is die vraag er natuurlijk ook. En zeker in je jeugd ben je daar zeker niet mee bezig. Maar zo langzamerhand door het jaren heen, dan blijft dat een beetje sluimeren. Dus dan denk ik van, dan wil je het uiteindelijk ook wel weten. Kijk, en Jesse, de regisseur, die is bij ons gekomen van ik wil eigenlijk wel het complete verhaal. En we zijn dat proces ingegaan. En uiteindelijk is het toegespitst op het antwoord van waarom. Mm-hmm. En nou ja, dat houd je dan, we zijn 3 jaar bezig geweest en dat houd je dan inderdaad ook zelf ook wel wat bezig. Het is ook wel een kwestie van gevoel hoor. Want je ziet het ook bij in die documentaire 3 Identical States. Daar zie je ook steeds why, waarom. Het zit ook in je van. Het zit ook in de mens. Want zo is het ook ooit begonnen met op zoek gaan naar je biologische ouders. Ik denk dat elk adoptiekind wel heeft van waar kom je vandaan? Mm-hmm. Op een of andere manier wil je dat. Ik heb 25 jaar niet aan gedacht. Maar een keer op mijn 25 dacht ik denk van ja, ik wil toch wel weten waar ik vandaan kom. Ja, het is ook zo schrijnend natuurlijk, omdat jullie moeder wilde het niet. Nee. En het is toch gebeurd. Nou ja, jij hebt altijd, begreep ik, een broer willen hebben. Ja. Klopt. Had je ook gewoon? Ja. Is van je afgenomen? Ja. Nou ja, dus kijk, onze moeder, biologische moeder, wilde het niet. Het was tegen de richtlijnen voor de kinderbescherming. Want de broers en zus werden niet uit elkaar gehaald. Dat was gewoon de richtlijn, dat mocht niet. Personeel was er tegen, want die kwamen zelfs in opstand. Nou, in de jaren 60 gebeurde er ook nooit dat. Want hè, er was die hiërarchie, dat gebeurde gewoon niet. En vierde is van mijn adoptieouders, die wilden mijn broer er ook nog bij. Daar hebben ze ook nog tegen gehouden. Dus ja, op een of andere manier denk je dat je experiment bent. Ja, jullie documentaire wordt morgen uitgezonden. En vrijdag, hij heet Peter en Erik dus, via Tweedok, om 22:50 door Caro en CRV op NPO 2. Ja. Ik zeg kijken. Bedankt voor dit gesprek. Caro en CRV's Nationale Nieuwsquiz. Anne Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 65 en u komt uit Dessel in België. Ja, daar woon ik, ja. Ja, ja. U bent Nederlander van oorsprong. Ja, ja. Ja, altijd ZZP'er geweest in de bouw, lees ik. Ja. En net met pensioen. Ja. Is dat genieten? Heerlijk. Ja? Wat is er lekker fijn aan? Nou, ik was er al een beetje naartoe aan het werken. Want als je 40 jaar in de bouw werkt, dan gaat je lichaam een beetje opspelen. Dus ik was al minder aan het werken. En ja, afgelopen december heb ik de knoop doorgehakt van klaar. Klaar ermee? Ja. Lekker de eigen dag indelen. Ja. Nou, fijn dat u deze dag hier met ons wilde doorbrengen. Ja. De nieuwsquiz. Even kijken. Het hoogste aantal punten is van maandag 48 punten. Neergezet door Marcel Jansen uit Oud-Zuilen. U mag daar overheen. Veel plezier. Dank je. Als je het goed doet, dan verdien je wat geld. En heb je ook meer vermogen. Is dat een probleem? Europa telt 500 miljardairs. Dit is dus de reden waarom je legaal eigenlijk geen belasting hoeft te betalen. Even niet over daadwerkelijk rendement, ja. Dat kan ons computersysteem niet aan. Stel je verdient, ik pak even een getal, een ton per jaar. Op toilettafel altijd nummer 12. Als die genoeg keer valt, heb ik geluk. De sterkste schouders dragen in Nederland niet de zwaarste lasten, blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Daarin wordt opnieuw bevestigd dat de allerrijksten in Nederland gemiddeld minder belasting betalen dan anderen. Vraag 1. Hoeveel procent belasting betalen de 1400 allerrijksten van Nederland gemiddeld? Gok maar. Ja, 32. 28%. Vraag 2 dan. Het CPB onderzocht voor dit onderzoek de belastingdruk in de periode 2011 tot 2019. Eerder constateerde het CPB ook al dat de allerrijksten minder belasting betalen, maar dat betrof een onderzoek naar specifiek 1 jaar. Welk jaar was dat? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. 2016 was dat. Ja. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. Vandaag maakte de politie bekend dat niet eerder zoveel drugslabs zijn ontdekt als vorig jaar. We rollen een hoop op, gelukkig. Maar wil niet zeggen dat we alles hebben. 100 liters chemicaliën en tientallen vaten. De politie denkt dat het komt omdat er steeds meer vraag is naar drugs wereldwijd. En de handel dus ook toeneemt. Kom ik bij de vraag. Het aantal drugslaboratoria dat vorig jaar werd opgerold was nog nooit zo hoog. In 2023 werden er 151 labs ontmanteld, zegt de politie. Dat is een stijging van hoeveel procent? Moet ik ook gokken, 23%? 44%. Kom ik bij vraag 4. Het aantal ontmannende labs voor synthetische drugs steeg er zelfs nog meer, namelijk met zo'n 50%. Die laboratoria werden het meest in Noord-Brabant en welke andere provincie aangetroffen? Limburg. Zuid-Holland. Vraag 5 dan, laat ik weer een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is. Ik zie dit echt als een geweldige stap. En over x aantal jaar kunnen we terugkijken en dan kunnen we kijken wat voor soort stap dit is geweest. Nee, iemand hier aan tafel? Ja? De tweeling weet het. Robin van Persie is goed. Voetballer. Ja, Robin van Persie werd gisteren gepresenteerd als nieuwe trainer van SC Heerenveen. U kunt wel een extra punt scoren met de vervolgvraag op deze vraag. De makkelijke vraag. Moeilijke. Ja, krijgt u 2 punten voor. Het is niet voor het eerst dat Heerenveen een voetbalgrootheid als trainer aanstelt. Eerder al was Marco van Basten 2e coach van de Vriezen. Om welke jaren gaat dat? Ja. 2004 en 2005. Nee, weet de tweeling dat wel? Nee, niet zo. Nee, 2012, 2014 is het juiste antwoord. Gaan we naar de hintsvraag. Kunt u 4 punten verdienen? U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Zeg zo snel mogelijk als u denkt te weten. Oké, gaan we. 4. Ik moet wel lef hebben. 3. Maar met deze informatie moet het me lukken. 2. Het gaat mij om de poppetjes. Ja, Wilders. Voor 1 punt hadden we nog dus de bedoeling dat ik vandaag word aangesteld als formateur van een nieuw kabinet. En dan komen we uit bij meneer Van Zwol. 0 punten. Ja, 0 punten. Ja, ik zou gewoon zeggen bij het kanon alles gewoon goed beantwoorden. Komt in heel eind in ieder geval. Gaan ik al nooit geen 48. Goed. De Nationale Nieuwsquiz. Nederland ligt volgens een nieuw overzicht niet op koers om in 2030 welke doelen te halen? De klimaat, hoe heet het ook alweer? De biodiversiteit. Ja, welke spits is uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar en krijgt de gouden schoen? Die van PSV, Luc de Jong. Ja, het kabinet staat per direct wat uit het buitenland niet meer toe? De adoptie. Ja, Noorwegen, Ierland en welk ander land gaan officieel de Palestijnse staat erkennen? Noorwegen, Ierland, Spanje. Ja, volgens het Centraal Planbureau gaat vooral welke groep er in de nieuwe coalitieplannen op vooruit? De hogere inkomens. Nee, de minima. Welke Nederlandse judoka heeft goud gewonnen op de wereldkampioenschappen? Ja, de kleindochter van Elvis Presley vecht vandaag de gedwongen verkoop van wat aan? Graceland, wat de hintsvraag. Uit Sloveens onderzoek blijkt dat in Nederland geen wolven met wat voor andere dieren zijn gekruist? Honden? Ja, financiële adviseurs waarschuwen jongeren voor de gevolgen van wat voor contracten voor het krijgen van een hypotheek? De studie, niks. Private lease, het OM eist een voorwaardelijk gevangenisstraf tegen de vrouw die welke oud-minister ten val bracht toen hij haar op de fiets passeerde? Welke oud-minister was dat? Dekker? Dat is nog goed. Maar helaas niet genoeg om aan kop te gaan. Nee, maar dat is de eerste ronde. 8 punten. Ja. Kom vooral een keertje terug, Anne Dijkstra. Dankjewel voor je komst. Dank ook Marcel van der Ven, spraakmaker vandaag, en Willem Asman. En Erik Hulsteg en Peter Adema, heel erg bedankt ook voor jullie verhaal weer hier in de studio vandaag. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, wat ga jij doen? Roos, alles wat je wil weten over het debat dat op dit moment plaatsvindt over het hoofdlijnenakkoord natuurlijk. Geert Wilders staat nog steeds achter het spreekgestoelte. Ik ga praten met Jacques Wallagen, die is oud-informateur onder meer. Ook over parallellen met 1973. Waarom? Dat hoor je zo. Dit was een programma van KRO.